Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Irak stelt een verbod in op relaties tussen mensen met hetzelfde geslacht. Met een nieuwe wet wordt homoseksualiteit gecriminaliseerd. Betrokkenen kunnen een gevangenisstraf krijgen van maximaal 15 jaar. En ook transgenderpersonen lopen het risico om vervolgd te worden. De LHBTI-rechten in Irak staan al lange tijd onder druk. Media mochten onder meer het woord homoseksualiteit en transgender niet meer gebruiken en moesten het een seksuele afwijking noemen. Een voorstel om ook de doodstraf op te leggen haalde het niet, mede door zware druk van de Verenigde Staten en enkele Europese landen. Filmproducent Harvey Weinstein is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij vervoerd werd naar een andere gevangenis. Volgens zijn advocaat gaat het erg slecht met zijn gezondheid. De 72-jarige Weinstein werd veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar vanwege seksueel misbruik. Afgelopen donderdag werd die veroordeling teruggedraaid door het Hoogste Gerechtshof van New York. Het hof is van mening dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen. Weinstein blijft wel vastzitten. In een andere misbruikzaak werd hij 2 jaar geleden veroordeeld tot 16 jaar cel. Er rijden de komende 2 weken geen treinen van en naar station Tilburg. ProRail legt de laatste hand aan een grote verbouwing van het station. Dat gebeurt bewust tijdens de meivakantie. Onder meer de te steile trappen naar de perrons worden vervangen. De NS zet 150 bussen in om reizigers te vervoeren. Als alles volgens planning gaat, is station Tilburg op maandag 13 mei weer open. De werkzaamheden starten na de laatste trein van vannacht. Zo'n 12.000 aanhangers van de Spaanse Socialistische Partij hebben hun steun betuigd aan premier Sanchez. Ze willen dat hun partijgenoot aanblijft. Sanchez liet doorschemeren misschien af te willen treden vanwege een corruptieonderzoek naar zijn vrouw. Komende maandag maakt hij zijn besluit bekend. En het weer, op steeds meer plaatsen bewolkt en wat regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen wat zon en een bui bij 14 tot 18 graden. En ook een stevige wind uit het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 28 april. Hopelijk zit je nog met een vlaggetje op de wang en met een biertje in de hand te luisteren. Want de verjaardag van de koning die is hier net voorbij. Maar in heel veel andere landen vieren de Nederlanders nog steeds feest. Hoe wordt Koningsdag gevierd als je in een ander land woont? Dat hoor je zo meteen. En ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw verhalen. Want waar heb jij Koningsdag gevierd? Is dat in de ontzettend drukke straten van Amsterdam? Zat je misschien op een hele leuke vrijmarkt in Drenthe. Ergens in Emmen wellicht. Heb je daar de koning zelf gezien, de hand geschud? Of was jij helemaal in de tropen misschien de verjaardag van de koning aan het vieren? Of op een mooi prachtig eiland? Laat het mij allemaal weten via de gratis NPO Radio 1 app. De wereld van Jubel, man. De wereld. De wereld van BNN VARA. Ik ga met mijn correspondenten uit Brazilië, Trinidad en de Verenigde Staten in gesprek over Koningsdag. Maar eerst gaan we het hebben over het actuele nieuws daar. En daarvoor vlieg ik als eerste naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Oh, sorry, verkeerde. Hey Frank, goeie avond. Ja, hoor je me? Ja, ik hoor je nu wel, zeker. Hey. Sorry, ik ben nog steeds een beetje brak van Koningsdag, dan krijg je dat. Ja, absoluut. Ik kan me voorstellen, ja. Voordat we het heel gezellig gaan hebben over zo'n leuke feest, dan gaan we het eerst hebben over nieuws uit Venezuela, een land naast Brazilië. Want daar is weer veel aan de hand. Wat is daar op dit moment gebeurd? Ja, we gaan toch een beetje kijken naar de verkiezingen die eraan komen. Op dit moment is Nicolas Maduro de president van Venezuela. En die heeft beloofd dat hij vrije verkiezingen zou uitschrijven. Er is druk gekomen onder andere van de Verenigde Staten. Dat was een handelsembargo ook voor Venezuela. En hij zegt, dat is prima, ik schrijf verkiezingen uit die vinden plaats op 28 juli 2024. Nou, 28 juli is natuurlijk een best een ongelukkige dag, want dat is de geboortedag, de verjaardag van Hugo Chavez. En dat is zijn voorganger. Hij zet eigenlijk de politiek door van Chavez. Dus dat is niet een hele gelukkige dag die gekozen is. Nou, nu zou je zeggen, nou, dan vinden er wel vrije verkiezingen plaats. Vorig jaar, 2023, hebben er voorverkiezingen plaatsgevonden om te kijken wie dan zijn tegenkandidaat zou zijn. Nou, dat zou Maria Corina Machado zijn. Zij heeft met ruim 90% heeft ze vorig jaar de voorverkiezingen gewonnen. En het zag echt naar uit dat zij dan deze verkiezingen wel zou kunnen winnen. Dat zij Maduro zou kunnen verslagen. Maar het hoge gerechtshof in Venezuela heeft gezegd dat zij wordt beschuldigd van corruptie en samenzwering. En zij mag dan 15 jaar geen politiek ambt bekleden. Dus zij is in feite gewoon afgeserveerd. Ze mocht niet meedoen. Ze mag niet meedoen met de verkiezingen. Nou, nu heeft zij heel veel protesten aangespannen en dat soort dingen. Maar ja, het is zo dat Maduro heeft toch ook een beetje de Hoge Raad in zijn hand. Hè? Dus hij heeft dat toch een beetje opgezet spelletje. Nou, nu zou Corina Joris, die heeft zij aangewezen. Dat zegt, nou, jij kan me dan vertegenwoordigen. Maar ja, die kon zich niet registreren. Die heeft alles geprobeerd om zich te registreren en dat is uiteindelijk niet gelukt. Allerlei, een beetje bureaucratie, dat zij daar partij zou niet ingeschreven staan. Nou, allemaal best wel wat argumenten en redenen die toch niet heel geloofwaardig overkomen. Ja, dus nu de enige kandidaat waartegen Maduro gaat strijden, dat is Edmundo González. Die is wat oudere man, 74. Maar ja, we zijn wel gewend in de Amerika's om oude presidenten te hebben. Maduro is zelf ook niet meer zo jong. Die zou moeten strijden. Maar ja, er is heel veel kritiek gekomen. En nu ook gelukkig vanuit Brazilië. Want in eerste instantie Lula en Maduro zijn toch best wel vrienden. Maar nu zei Brazilië het ook van, nou goed, dat mag niet. Hè. Je moet gewoon kandidaat toelaten om in te schrijven. Nou, wat er nu gebeurd is, heeft de VS toegeleid dat ze weer het handelsboycott hebben ingesteld. Dus dat betekent dat er dus geen goederen vanuit Venezuela in de VS worden ingevoerd. En dat gaat voornamelijk over aardolie en gas. Hè, want Venezuela is een groot aardolie producerend land. En daarnaast mogen Amerikaanse bedrijven ook geen verdere investeringen doen. Met name in de aardolie-industrie in Venezuela. Dus het is niet goed. Je ziet eigenlijk dat dan door die boycott dat dan weer de gewone bevolking een slachtoffer is. En niet meneer Maduro zelf, want die leeft wel... Ja, die heeft genoeg geld. Dus dat is wel een flinke economische slag natuurlijk voor een land als Venezuela als dat gebeurt. Wat gaat er nu verder gebeuren voor die verkiezingen, denk je? Hoe gaat het aflopen? Ja, kijk, bijvoorbeeld de Europese Unie is al niet welkom hè, als waarnemer. Ik denk die verkiezingen gewoon doorgaan. Maduro probeert op allerlei manieren zich populair te maken. Hij heeft onlangs gezegd dat een stuk van Guyana... Guyana is een buurland. Hè. Je hebt Guyana, je hebt Frans Guyana, heb je Suriname. Dat is een beetje waar het op de landkaart ligt. Hij heeft gezegd dat een stukje van Guyana... dat hoort eigenlijk van oudsher al bij Venezuela. Hij heeft ook al een kaart laten zien dat hij het gewoon erbij getekend heeft. Maar hij heeft geen inval gepleegd. Maar je ziet dus eigenlijk een leider... Die zwak begint te worden, die twijfelt aan zijn eigen kracht. Ja, die gaat landje veroveren. Hè. We zagen in het verleden ook natuurlijk toen de leider in Argentinië in 1980 zwak werd. Ja, die ging ineens een Falklandeilanden bezetten. Dus ja, dat zijn allemaal tekenen van zwaktes. Dus ik denk dat er een redelijke kans is dat hij de verkiezing niet wint. Maar ik ben gewoon heel bang dat er toch wel weer allerlei maatregelen genomen gaat worden. Of dat misschien het leger wordt ingezet om Maduro toch aan de macht te houden. Dus het is niet leuk voor de regio. Maar ik hoop gewoon voor de inwoners van Venezuela dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Dat er gewoon een democratie terugkomt en dat het land weer rijk wordt. Want ze hebben heel veel grondstoffen en ze hebben heel veel aardoliereserves. Alleen het is een van de armste landen uit de regio op dit moment. Ja, het is ongelooflijk. We gaan kijken hoe dat gaat aflopen, of dat ook echt gaat gebeuren. Voor nu heel erg bedankt, Frank de Meijer, niet vanuit Venezuela, maar vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar Trinidad, want daar woont Marten Adema. Marten, een hele goede avond voor jou. Ja, goedenavond, Rosa. Voor jou heel ander nieuws vanuit daar, want daar is nieuws rondom een haai, een aanval zelfs. Wat is er gebeurd? Ja, behoorlijk slecht nieuws voor de toeristische sector van Trinidad en Tobago. Met name het eiland Tobago, het zijn twee eilanden. Want inderdaad, een 64-jarige Britse toerist is bij ons gisteren, voor jullie eergisteren, aangevallen door een stierhaai en echt behoorlijk gewond geraakt. En het is gebeurd in de ochtend toen deze toerist eigenlijk nog voor het laatst aan het zwemmen was, vlak voordat ze terug. Dus ietsjes gewoon op een heel normaal toeristisch strand, ietsjes uit de kust. En daar heeft die aanval plaatsgevonden. En behoorlijk kritiek. Ja, absoluut. En dat gaat natuurlijk ook de hele wereld over. Met name in de Britse pers ook. En deze man is kritiek gewond, maar wel stabiel. En hij is overgevlogen naar Trinidad, waar ze grotere ziekenhuizen hebben. En daar wordt hij eigenlijk verder behandeld. Heeft dat dan heel veel impact ook op het toerisme dan zometeen in Tobago? Aan het begin wel. Dus eigenlijk direct zijn er iets van 7 of 8 stranden op Tobago, aan die kant waar die aanval is geweest, gesloten. Dus is meteen ook een waarschuwing uitgegaan naar iedereen die, nou ja, dus zowel toeristen, maar ook vissers en mensen die op andere manieren in en om de zee werken, om heel voorzichtig te zijn. Dus je ziet echt meteen een sluiting van de stranden. Dat is de initiële actie. Op langere termijn zullen ze natuurlijk ook wel kijken. Ja, ze hebben nu al biologen die hebben gezegd, het is uiterst zeldzaam. Het is een hele agressieve haaiensoort. Mm-hmm. Maar ja, ze hebben het in principe niet op mensen voorzien. Dus het zou ook kunnen dat, nou ja, goed, dat de verkeerde plek, verkeerde tijd was. Ze hebben wel een beloning uitgeschreven voor het vangen van deze haai, wat natuurlijk heel lastig is voor vissers. $10,000 staat er volgens mij op. $10,000, zo ongelooflijk. Maar hoe gaan ze die haai ooit nog terugvinden? Hoe weten ze dat het deze haai is? Ja, dat is toch een hele goede vraag. Er zijn ook biologen geweest die zeggen, ja, dat is eigenlijk niet wat je moet doen, want dan gaan mensen op haaien jagen. Ja, en dan gaat natuurlijk ook weer het ecosysteem helemaal overhoop gooien. En dat is niet wat we moeten willen. Plus wat je zegt, het is heel lastig om precies die haai te vallen. Want er waren wel dus andere mensen bij. En die hebben dus eigenlijk heel heldhaftig geprobeerd die haai weg te duwen. Of op de snuit te slaan. Waar die haai uiteindelijk vandoor zou gaan. Dus er zijn meerdere mensen die de haai hebben waargenomen. En dat is eigenlijk de enige informatie die ze hebben. Een soort opsporingsverzocht voor haaien heb ik opeens in mijn hoofd. Bijna wel. Ja, dus ze zijn voorzichtig om niet de andere kant door te slaan. Wij waren toevallig zelf aan die kant van het eiland echt een paar dagen eerder. Mm-hmm. Aan die kust daar. En ja, het is een hele vredige, hele prettige kust, moet ik zeggen. En ja, nogmaals, biologen hebben gezegd, het is echt uiterst zeldzaam. Yeah. Maar ja, je weet hoe het gaat. Hè. Het spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. En het gaat de media over. Dus het brengt wel heel veel angst. Ja. Ja, het blijft eng, maar gelukkig, zoals die biologen dus al zeggen, normaal gesproken in Tobago gebeurt er niet, zijn er geen haaien die mensen aanvallen. Dat is goed om nog even te benoemen, denk ik. Precies. Heel goed. Dankjewel, Marten Adema vanuit Trinidad en Tobago. En ik spreek je zo meteen. En dan vlieg ik door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou. Hey, goeiedag, Rosa. Hi. Er zijn escalaties rondom protesten tegen de oorlog in Gaza op dit moment in de Verenigde Staten. Wat is daarmee aan de hand? Ja, nou, het is voornamelijk op universiteiten. Die protesten zijn al een tijdje bezig. Maar het is deze week toch wel geëscaleerd en ook uitgebreid eigenlijk. Of verspreid over het land. Het was eerst een beetje in de grotere steden toch. En dan zeker de laatste 2 weken was de aandacht vooral gevestigd op Columbia University in New York City. Want daar vond er eentje, demonstrant, die zei van, weet je wat, ik ga echt maar een hele nacht blijven. En die heeft zo zijn tentje opgezet. En toen stonden er opeens 20 tentjes in het universiteitspark. En ja, die mensen die leven daar eigenlijk dus nu gewoon en protesteren. Maar wat ze dus ook doen, is mensen die het niet met hun eens zijn, om die toch op een of andere manier te bejegenen, die niet echt bij het protesteren hoort, als ik zo vrij mag zijn. Ja. En op basis daarvan eigenlijk. Ja. En dan een beetje onder het mom van, neem maar mee, wij hebben de goede kant. En wij doen het dus heel netjes. Dan gaan ze een keten vormen, een menselijke keten. Maar dan gaan ze doen, oké, dan gaat de kaart zeggen wat ze gaan doen. En nu gaan we een stap naar voren doen. Nou, en dat blijven ze dan roepen, ja, totdat ze eigenlijk gewoon mensen van het veld afduwen. Of mensen die er doorheen willen gewoon echt omsingelen. En dat vind ik toch wel een beetje heel erg ver gaan. Er zijn ook wat Joodse studenten aangevallen. New York heeft natuurlijk een hele grote Joodse populatie die veel meer zichtbaar is. Toch een beetje het idee van Amsterdam, maar dan keer 10. Veel meer mensen met yarmulkes en dergelijke. En ja, dat soort mensen worden bij dat soort protesten Niet zozeer geweerd, maar gewoon, ja, ze komen het universiteitsgebouw niet meer in. En, en hun veiligheid kan niet gegarandeerd worden. Er werd ook echt gezegd door allerlei organisaties, inclusief die van de universiteit, van nou, misschien is het wel handig voor deze mensen om voorlopig maar even niet op de universiteit te komen. Zo. Maar ja, Colombia is niet echt goedkoop en dat kost je, ja, dan nee, kan je niet naar gewoon, je klas. Ja, je wil ook gewoon naar school kunnen natuurlijk. Wat wordt hier tegen gedaan? Want het lijkt me een moeilijke zaak als er wordt geprotesteerd. Er wordt niet gevochten, maar wel, ja, een soort van haatdragend. Intimiderend gedachte. Ja, inderdaad, intimiderend. Hoe gaan ze hiermee om? Nou ja, goed. Elke universiteit hier heeft een universiteitspolitie. Die ook echt losstaat van de echte politie. Dus die treedt in eerste instantie op. Maar ja, die hebben geen riot gear en dergelijke. Dat is geen ME. Mm-hmm. Dus bij Colombia hebben ze op een gegeven moment de NYPD, de New York Police Department, voor assistentie gevraagd. Ja, en die kwamen wel in riot gear. En dan wordt zo'n situatie natuurlijk ook wel meteen wat grimmiger. Ja. En je ziet dat het nieuws verspreidt over het land. En de protesten zijn nu dus ook echt uitgebreid. Je ziet de protesten nu bijvoorbeeld op de Texas University. In een veel kleinere stad. En ja, langzaam maar zeker gaan steeds meer mensen protesteren. En het is niet zozeer dat ze tegen de oorlog in Gaza protesteren of tegen Joodse mensen, maar ze protesteren tegen, ze willen dat de universiteit banden verbreekt met bedrijven die zaken met Israël doen. Okay. Of wij in ieder geval niet meer werk verleveren of geen geld aangeven en dat soort dingen. En dan, ja, dat is heel moeilijk om dat echt uit te zoeken. En de universiteit zegt ook, dat kunnen we helemaal niet regelen, weet je wel. Dan is misschien de helft van onze leveranciers hebben we niet meer. En dan kunnen we geen voedsel in cafeteria meer gooien, weet je wel, dat soort dingetjes. Waar komt het vandaan dat het zo uit die universiteiten komt? Dat zeg maar die protesten daar heel veel aan de gang zijn daar? Nou, dat is altijd al, dat zag je in de jaren 60 natuurlijk ook al. Dat is eigenlijk altijd al een beetje het idee. Als er langdurige protesten zijn, dan is dat vaak toch wel op universiteiten. En ja, universiteiten zijn natuurlijk ook van die linkse bolwerken, weet je wel. Dus dan, dat groeit en bloeit daar. Nee, maar ja, het idee is, hoe zeg je dat? Er zijn meer progressieve mensen op een universiteit. En dan dat soort dingen ontwikkelen zich daar gewoon sneller. En die zetten zich daarvoor in. En dat je ziet dat het zich dan verspreidt over het land. Interessant, ik ben benieuwd of het zich nog verder gaat verspreiden en wat voor consequenties dat gaat hebben uiteindelijk. Het is maar even afwachten. Ja. Ja, maar het is in ieder geval aan het uitbreiden nu ook naar Europa en Australië al. Dus daar komen ook universiteitsprotesten bij jullie aan. Nou, we gaan het zien of binnenkort in Utrecht dat allemaal aan de hand is. Dankjewel, Raymond Kraanberg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen weer over Koningsdag. Ja, tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek heel even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, ja, dit liedje, dat moet hier gedraaid worden. Laat het mij dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. En deze keer, ik laat normaal nieuwe muziek horen, maar ik wil toch vanwege Koningsdag het even over een andere boeg gooien. Want ik woon namelijk midden in het centrum van Utrecht. En dat betekent dat tijdens Koningsnacht en Koningsdag, dat er een enorm podium wordt gebouwd vlak voor mijn deur, waar honderden mensen op afkomen. En daar staan zo uren achter elkaar een stuk of 5 coverbandjes te spelen met allemaal Nederlandstalige nummers. En het valt mij op dat er 1 band is uit Nederland die wel heel vaak gecoverd wordt. En ja, gelijk hebben ze ook eigenlijk. Want ze maken ook heerlijke muziek waar je op kan dansen, waar je in mee wordt vervoerd met tranen, emoties en een lach. En dat is De Dijk. En daarom heb ik toch maar een heerlijk nummer van deze prachtige band uitgezocht. Dit is namelijk De Dijk met Ik kan het niet alleen. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. I'm muren, lege flessen op de gang. Lange tanden, wat een uren, weinig zon en veel behang. Maar vooral s'nachts, vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen waarschijnlijk weer zo. De dijk met Ik kan het niet alleen. En ik hoorde zojuist van Marten, die had extra informatie over dit nummer, dat dit nummer eigenlijk over behangen gaat. Want behangen, dat kun je nooit in je eentje. En dat klopt helemaal. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. Terwijl veel Nederlanders waarschijnlijk langzamerhand hun bed opzoeken na een dag vol feest, blikken wij alvast terug op deze dag in het teken van onze koning. Er is sowieso geen gebrek aan belangstelling voor ons koningspaar, want sinds een week kan iedereen in de Videoland-serie zien hoe ze elkaar hebben gevonden. In 2002 vertelden ze hier al over aan het Jeugdjournaal. Ja, we zijn daar gekomen en daar was Alexander en daar was ook Maxima. En dus daar hebben we elkaar leren kennen. In het begin was het niet zo goed. Nee. Ik vond hem niet helemaal aardig, maar dat is verbeterd. Wat vond u niet zo leuk aan hem? Hij had een beetje zo van een vervelend reactie toen ik een foto maakte. Jij kwam binnen met een fototoestel en ik dacht, moet dat nou? En wie is zij wel niet? Maar nu begrijp je mijn reactie ook wel tegenover fototoestellen. Wat vond u van haar als eerste reactie? Nou, het eerste zag ik dus dat fototoestel waar ze achter, vandaan kwam. En ik vroeg nog aan een Amerikaanse vriend van mij die daarnaast zat op dat moment van, moet dat nou? Ken je haar? Maar eigenlijk zijn we vrij snel aan het praten gegaan. En vanaf de eerste avond leerden we elkaar beter kennen. En toen bleek toch dat we wat meer in elkaar geïnteresseerd waren. Ja. Dus liefde op het tweede gezicht. Dan, of het derde gezicht misschien wel. Maar. Prachtig om dit nog even een keer te horen. Nu zijn ze helemaal gelukkig met elkaar. Het het koningspaar. En ze waren dus gisteren in Emmen. Zij hadden de eer om de koninklijke familie te ontvangen. En dat hebben ze goed gedaan. Zo was er een quiz, werden er oranje tompoesen uitgedeeld en werden er heel veel handjes geschud. En hoe je het ook doet, op de rommelmarkt, voor de tv of met een biertje in hand, je komt bijna niet om de oranje vreugde heen. Maar zijn andere landen ook zo gek op dit soort dagen? Ik heb het erover met mijn correspondenten uit Brazilië, de Verenigde Staten en Trinidad en Tobago. En we beginnen als eerste in Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, wederom een hele goede avond. Ja, goedenacht, Rosa. Het was leuk om even dat... ik vond het leuk om dat interview even te horen van Willem-Alexander en Maxima uit 2002. Want in 2003 in maart zijn Maxima en Willem-Alexander met de toenmalige koningin Beatrix zijn in Brazilië geweest. En ik heb ze persoonlijk ontmoet. Echt? Dus ik ken ze persoonlijk. Ik heb ze twee keer ontmoet. Ook in 2012 ook een keer. Ja. En had je je fotocamera bij je of niet? Nee, dat mocht niet van Willem-Alexander. Nee. Daarom. Maar wat een eer dan dat ik dan nu met jou mag praten, als je ze ook nog eens echt kent. Dan begrijp ik dat het ook goed wordt gevierd in Brazilië, de Koningsdag. Want hoewel wij het gisteren hebben gevierd, is het voor jullie morgen aan de gang. Vertel, waarom morgen? Ja. Waarom 28 april? Ja, nou, dat komt toevallig zo uit. Kijk, heel veel Nederlanders, en je hebt hier ook heel veel gemengde huwelijken, ja, die zijn met hun kinderen actief op sportgebied op zaterdag. Dus heel vaak zie je dat die kleine jongens, kleine meisjes, die moeten voetballen, volleyballen en al dat soort dingen. Dus op zondag hebben mensen gewoon meer tijd. Zondag is echt ook een familiedag. Dus daar hebben we daar eigenlijk toch wel bewust voor gekozen om het dan op zondag te doen, om een groter publiek te krijgen. Ik moet wel zeggen dat we hebben morgen het koningsfeest van de Nederlandse Vereniging. Daar kan ik wel iets meer over vertellen. Maar we hebben afgelopen donderdagavond hebben we al de receptie gehad. Het feest bij de consul-generaal. We hebben een consulaat in São Paulo. We zijn niet de hoofdstad van Brazilië. De ambassade zit natuurlijk in onze hoofdstad Brazilië. Maar het consulaat zit in São Paulo, omdat wij een hele belangrijke stad zijn op het gebied van economische betrekkingen tussen Nederland en Brazilië. Dus we hebben daar al een voorproefje gedaan. Daar hebben we al een feest gehad. Nu, vandaag toevallig en ook morgen vindt er ook een groot muziekfestijn plaats hier. En dat wordt gesponsord door onze lokale of de Nederlandse brouwerij Heineken. Maar onder het merk Amstel. Dus dat is de Amstel Kings Day. En dat is een grote DJ-show op een van de rivieren die langs São Paulo stroomt. Alleen daar zijn 500 mensen waren daar welkom. En binnen 5 minuten waren alle kaarten al vergeven. Dus ook voor een breed publiek wordt de aandacht gegeven aan Kings Day. Maar morgen, dan gaan we echt gewoon op zijn Nederlandse Koningsdag vieren. Ja, want dit doe je dus met de Vereniging van Nederlanders, toch? En daar ben jij de voorzitter van. Vertel, hoe gaan jullie dit organiseren? Hoe ziet zo'n feest eruit daar? Ja. Nou, wat wij hebben besloten om het gewoon voor het hele gezin te doen. Hè, en het ook zo dicht mogelijk te houden bij een Koningsdag, een Kings Day, zoals het in Nederland plaatsvindt. Dus dat betekent dat je dan vaste elementen erin gooit. Kinderen kunnen hun gebruikte speelgoed morgen verkopen of ruilen tegen anderen. Dus het is een vrije markt voor kinderen. Oh. En daarnaast hebben we ook de koningsspelen, hè, dus ze moeten natuurlijk allerlei opdrachten vervullen. Hè, om uiteindelijk dan iemand moet dan te kunnen winnen. Maar intussen tijd kunnen de ouders die kunnen zich vermaken onder genot van een oranje bittertje. We gaan een oranje bittertje schenken. Dan gaan we op toasten met een oranje tompoes komt erbij. Ja, en dan verderop gaande de dag gaan wij toch langzaam overschakelen op de kroketten, de frikandellen, de banihapjes, de frietjes, de nasi met saté en de boerenkool met worst. Dus we gaan echt een Nederlandse keuken voor schotelen morgen. Daarom dus, hebben wij nu een frikandellen tekort in Nederland. Nu snap ik het. Dat is gewoon allemaal naar Brazilië gegaan. Nou, ik kan je zeggen dat die lokaal gemaakt wordt. Okay. Die kun je maken, hè, want het is natuurlijk... Ja, het is, en dat is geen geheim. Het vlees wat je gebruikt voor frikadellen, dat komt van de eieren van de koe. Hè, het is eiervlees. Dus nee, er zijn een aantal restaurants hier zijn gespecialiseerd in Nederlands eten. En die zijn gevestigd in het stadje Olambra. Olambra is een boerenkolonie. Met name ontstaan uit immigranten uit Noord-Holland die in de jaren 50 naar Brazilië zijn verhuisd. En die hebben Olambra gesticht. Dat is het laatste stadje wat officieel door de Nederlanders is gesticht. Het is in 1992 officieel stad geworden. Mm-hmm. En zij houden nog een beetje de Nederlandse cultuur vast. En daarom heb je daar ook een aantal restaurants die Nederlandse eten serveren. En een van die restaurants verzorgt morgen bij ons de catering. En vandaar dat wij dus aan de frikandel en de kroket konden komen. Ja, ja. En daarnaast hebben wij, er is nog een ander Nederlands gezin, die heeft een stroopwafelfabriek in São Paulo. Dutch Waffle heet die fabriek. Nou, en die sponsoren morgen de stroopwafels. Dus we hebben ook stroopwafels genoeg te eten. Dus, oh, dat is goed, jullie. Ja, dus het wordt echt morgen. Ja, het wordt echt Nederlands. Nou goed, en ja. En maar ik moet me dan ook denken, het voelt een beetje zo, ook ga je spijkerpoepen en koekhappen, zakken springen, of hoe heet dat ook alweer? Staat dat ook een beetje zo op de activiteitenkalender? Ja, je hebt het goed gezien. Het lijkt wel of je al veel agenda hebt gezien. Bij de Koningsspelen zijn 9 onderdelen. En er zitten spijkerpoepen en koekhappen, zakken bij staan en zaklopen ook. Dus ik heb wel gezegd, nou, zorg ook wel voor een EHBO-doos. Want als iemand een keer zich een beetje hard valt met het zaklopen, moeten we toch wel zorgen dat er een klein verbandje aangelegd kan worden. Maar ik hoop dat dat niet nodig is, want het is wel een goed grasveld waar we het op doen. Maar daarnaast, Roos, wat we ook doen, we hebben ook 2 sjoelbakken geregeld. Dus er is een Nederlander die maakt sjoelbakken en die verkoopt hij in São Paulo, dus die sponsort morgen 2 sjoelbakken. Dus we gaan ook de beste sjoeleren van São Paulo gaan we morgen bekendmaken. Ik moet zeggen dat het bijna leuker klinkt dan Koningsdag hier in Nederland eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja, nou, ik kan nog even doorzetten. We hebben ook een bingo, en dan kun je Nederlandse producten winnen. En we hebben ook nog een karaoke. Je kunt karaoke zingen. We hebben Nederlandse liedjes gedownload. Dus de Engelbewaarder en dat soort liedjes. En Europapa gaat morgen gezongen worden. Kijk, en als laatste. Gaat morgen naar huis met een gratis vlucht naar Nederland. Dus we hebben KLM ook bereid gevonden, hè, onze nationale luchtmaatschappij, om een retourtje, São Paulo, Amsterdam, hè? Want je moet toch wel een keer terug weer naar hier. Ja, dus dat kun je morgen winnen. Dus morgen wordt er... iedereen krijgt een boardingpas. Dus we hebben echt een Boeing 77. Hebben wij gewoon alle stoelen genummerd. En iedereen krijgt gewoon een boardingpas als die op het feest komt. En ja, daar trekken we 1 boardingpas uit. En die persoon, die mag dan naar Nederland Dat is wel een goede prijs om te winnen, zeg. Nou, dat klinkt echt fantastisch. Dat wordt een heel groot feest, dat weet ik zeker. Is er eigenlijk ook een Braziliaanse feestdag die een beetje overeenkomt met Koningsdag, wat wij vieren? Nee, ik heb heel diep moeten nadenken. Wat natuurlijk wel een heel groot feest is hier, natuurlijk carnaval, hè, maar dat is toch wel wat anders. En ik denk, iedereen dost zich uit en is massaal aan het feesten als natuurlijk het nationale voetbalelftal, Seleção, als die speelt. En met name als die heel ver komen in internationaal toernooi, onder andere het WK. Maar wij hebben niet zoiets als een we hebben geen koning, hè, dat is de eerste. We hebben geen koning, we hebben natuurlijk een gekozen president. We hebben wel koningen gehad, hè. We hebben 2 Portugese koningen gehad. Het was mede in die tijd Napoleon Portugal bezet en eigenlijk de Portugese koning naar hier toe kwamen. Nou, tussen Brazilië is natuurlijk een jaar of 70 zijn wij een koninkrijk geworden, maar daarna zijn wij een republiek geworden. Maar ook zelfs het uitroepen van het onafhankelijk worden van Portugal, dat was op 7 september. Nou, dat is een feestdag hier. Het worden van de republiek is op 15 november is dat gebeurd. Nou, dat is ook een vrije dag. Maar dat wordt niet zo uitbundig gevierd. Het is niet zo dat dan mensen massaal op de straat gaan en feesten. Ja. Nee. En ik hoor ook van Brazilianen die in Nederland zijn geweest en die Koningsdag hebben meegemaakt. Hebben gezegd, ja, wat jullie doen is toch wel heel uniek. Het enige wat misschien wereldwijd een beetje in de buurt komt is St. Patrick's Day. Hè? Maar dat is eigenlijk gewoon iets van, ja, dat is al een wereldwijd feest geworden. Ik heb wel eens mensen van Heineken gesproken. Die zouden heel graag ook Orange Day of King's Day ook zoiets willen hebben als, hè, willen maken als hetzelfde beetje verspreiden als St. Patrick's Day. Want bij St. Patrick's Day zit natuurlijk het Ierse biermerk Guinness zit daar aan vast. Dan zou je natuurlijk bij King's Day natuurlijk, zou je een mooie Heineken daarmee kunnen verbinden. Maar ja, dat is toch niet zo. Ik denk dat het zoals wij het nu doen, en ik denk dat de andere, mijn collega's, reporters ook wel zullen zeggen hoe zij het dan organiseren. Het zal wel raakvlakken hebben. Maar dat zijn pure lokale initiatieven. Het is niet wereldwijd verspreid, maar het feest in Nederland, zoals jullie het hebben, waar je het nu het over vertelde. Ja, als je Braziliaan erover hoort vertellen, zeg je, joh, dat is wel zo uniek. Dat hebben we nog nergens meegemaakt. Dus laten we het ook uniek houden, denk ik. Anders wordt het ook zo commercieel. Als allemaal merken zich daar gaan binden, dan gaat het alleen nog maar daarover. En het gaat nu natuurlijk officieel om de verjaardag van de koning. Maar het gaat natuurlijk gewoon dat we met z'n allen buiten een feestje kunnen gaan vieren. Daar gaat het om eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Nou, ik moet wel zeggen, als voorzitter van de Nederlandse Vereniging ben ik wel heel blij dat zowel KLM, maar ook Heineken en een aantal andere Nederlandse bedrijven ons wel gesponsord hebben. Want daardoor kunnen we het ook betaalbaar houden. En daarom kunnen we, ja, we eigenlijk de biertjes hebben mogen dan wel voor een heel aantrekkelijke prijs of bijna voor niks. Maar goed, we moeten ook wel. Wij zijn afhankelijk van die sponsoren. Dus die brengen ons wel een warm hart toe. Maar het mag, ja, je moet wel uitkijken dat het te commercieel wordt. Daar ben ik helemaal met je eens. Want dan is de spontaniteit gaan weg. En het is toch een volksfeest. En precies. Moet het ook blijven. Ja, volksfeest met een biertje in de hand. Maakt niet uit van welk merk het is, hè, want we zijn de NPO. En dansen. Dansen vooral. We ga je in ieder geval heel veel plezier wensen. Frank de Meijer in Brazilië. Morgen wordt het dus een en al groot feest. Ik kijk uit naar de foto's en de filmpjes. Ja, ik zal je weer wat foto's toesturen, wat impressies. Ik ben zelf aan het kijken welk nummer ik met karaoke ga zingen. Maar ik denk dat het Brabant van het Guus Meeuw wordt. Kijk, want ik ben een Brabander en dat blijf je altijd. Dus, dat blijf je altijd. Prachtig. Dus als je die nog zou kunnen draaien vandaag, dan zou ik me helemaal blij maken, Roos. Dus, is goed. Ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Komt goed. <Okay. laughs> Dankjewel, Frank, en heel veel plezier. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Groetjes. Ik praat de verde, più verde, più verde. Sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene. Però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un'astronave. Lo so, casa mia, casa tua. Che differenza c'è? Non c'è. Ma quale casa mia? Ma quale casa tua? Ma quale casa mia? La mia zona, mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane mai pace, ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde, e il cielo è blu, blu, blu, molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai. Muziek uit Italië. Je hoorde Casa Mia van Gali. De wereld van PNN Vara. En we hebben het dit uur over Koningsdag. Want hoe wordt dat gevierd in de rest van de wereld? En dan natuurlijk voornamelijk door de Nederlanders die daar wonen. En we vliegen nu gelijk door naar Trinidad en Tobago. Want daar woont Martin Adema. Martin, wederom een hele goede avond. Heb je de feestelijke dag gevierd vandaag daar zo? Ja, goedenavond Rosa. Ja, we hebben er vandaag bij stilgestaan, moet ik zeggen, met het gezin. Maar we hebben het echt feestelijk kunnen vieren met de Nederlandse ambassade in Port of Spain, de hoofdstad hier, afgelopen donderdag. Afgelopen donderdag al? Hoe zag het eruit, zo'n feestje daar op de ambassade? Want het lijkt me best een chique aangelegenheid. Zo klinkt het al, in ieder geval. Dat is het ook wel een beetje. En het was een hele bijzondere, heel goed georganiseerde receptie. Die is op de residentie van de ambassadeur. Dus dat is eigenlijk de woning in de tuin, als het ware. En er was een formeel programma. En dat bestond uit het spelen van het volkslied van Trinidad en Tobago. Het volkslied van Nederland. Vervolgens een aantal toespraken. Een van de ambassadeur en een van de eregasten. De permanent secretary van het ministerie van Buitenlandse Zaken en CARICOM Affairs hier. En die spreken dan over Nederland. Over Trinidad, over de bilaterale relaties en over hoe de landen met elkaar samenwerken op een aantal dossiers. En ja, na dat officiële programma is het eigenlijk netwerken. En dan kun je dus andere mensen ontmoeten. En wij zitten hier natuurlijk pas 4 maanden. Dus het was voor ons natuurlijk ook wel interessant om te kijken welke andere Nederlanders hier in het land wonen. Oh, kijk, dat is inderdaad wel een goed moment om zo die Nederlanders te ontmoeten. Waren er veel Nederlanders? Niet zo heel veel. En ik heb geen exacte getallen. Ik denk dat het echt misschien maar een paar tientallen zijn. Oh, dat is heel weinig. Ja, dat is een vrij kleine gemeenschap. En op de vorige plekken waar we hebben gewoond, in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, daar heb je soms ambassades waar er echt honderden mensen zijn. En wat we ook net uit Brazilië horen, echt oranjefeesten. Dat zie je niet. Er zijn heel weinig Nederlanders. Maar het was wel super interessant om een aantal mensen te ontmoeten die hier wonen, werken. En dat was bijvoorbeeld ook een hele bemanning van de KLM-vlucht, die hier toevallig 3 dagen waren. Die kwamen ook langs. Dat is heel leuk om daar ook even mee te spreken. Met de verkeersvliegers en de mensen daar. Dus we hebben zeker een aantal andere Nederlanders ontmoet. Maar het merendeel van de genodigden waren toch echt wel bijvoorbeeld diplomaten van andere landen. Dus van het corps diplomatiek van, dat kunnen Europese landen zijn, Zuid-Amerikaanse landen, die ook allemaal komen op zo'n receptie. Dus dat maakt het wel heel erg divers. Ja, zeker divers. Maar ik kan me wel voorstellen dat echt de sfeer van een Koningsdag, die je bijvoorbeeld wel hebt bij zo'n feest in Brazilië, dat je dat hier toch wel een beetje mist. Ik kan me niet voorstellen dat jullie gaan koekhappen met al deze mensen op de ambassade. Nee, dat gebeurt niet echt. Er is uiteraard wel geproost op de koning. En zowel door de vertegenwoordigers van Trinidad als de ambassadeur. En dat is wel heel leuk. En je krijgt ook heel veel vragen van de mensen die je daar ontmoet. Van, hoe vier je het normaal gesproken in Nederland? En wat betekent het voor jou? Dus het is ook heel leuk om over je eigen Koningsdag in je eigen land met niet-Nederlanders te praten. En de meesten kennen het wel hoor. De meesten hebben er wel van gehoord. En hopen natuurlijk misschien ooit een keer een post of een werk gehad in Nederland. Dus dat maakt het ook wel super interessant. Ja, jij hebt wel op meerdere plekken gewoond in de wereld. Is dat een beetje herkenbaar? Wat je ook, bijvoorbeeld toen je nog in Brunei woonde, vierde je het ook op deze manier? Ja, het was iets minder formeel, denk ik. In Brunei had je, wat we net uit Brazilië hoorden, daar had je ook echt een oranjevereniging. Mm-hmm. En daar werden koningsspelen georganiseerd. En daar werden ook echt voor kinderen. En er was ook een programma voor volwassenen. Maar dat komt omdat er gewoon heel veel Nederlanders wonen. En inderdaad ook veel vrijwilligers zijn die zich daarvoor kunnen inzetten. En ik moet ook zeggen dat ook als je kijkt naar de mogelijkheden die in een land zijn, die zijn op andere plekken misschien iets meer. Dus daar had je heel veel echt een dagprogramma. Hier is het puur doordat het aantal Nederlanders redelijk gering is, dat je inderdaad geen grote Nederlandse oranjevereniging hebt bijvoorbeeld. Ja, dat was op zich heel logisch. Je zei, je hebt er ook nog met je familie zelf bij stilgestaan. Hoe doen jullie dat dan? Ja, we hebben het met de kinderen erover. Ik heb een Nederlands shirt gedragen vandaag. En je probeert het een beetje aan ze over te brengen. Want ze zijn nog nooit in Nederland geweest met een Koningsdag. Nee. Dus dat is natuurlijk best wel abstract. Dus je kunt het een beetje uitleggen en je kunt wat beelden laten zien. Maar dat echte gevoel, dat zit er nog niet echt in. Dus misschien komt dat later nog. Wie weet, dat moet best wel een culture shock zijn als ze daar opeens tussen staan, denk ik. Ja, maar volgens mij vinden ze dat best wel leuk. En ik kreeg inderdaad ook een hoop filmpjes, wat je ook net zei, uit de binnenstad van Utrecht, van vrienden die daar stonden bij live bands. En dat is wel leuk om dat te laten zien. En ja. Ik een beetje mee. Oh, wat goed. Is er eigenlijk een dag daar, Trini, dat wat een beetje wel vergelijkbaar is met de manier van feesten als wij dat hier doen? Ja, misschien niet met de uitbundigheid van het feesten op de dag zelf. Maar ja, Trinidad is een republiek, dus er is geen Koningsdag. Maar er is wel een onafhankelijkheidsdag. Ik denk dat dat enigszins vergelijkbaar is. Dat is op 31 augustus. Ze zijn 62 jaar geleden onafhankelijk geworden van Groot-Brittannië. En dat vieren ze dus op die 31 augustus. En dan heb je een dag die ook wel redelijk formeel is. Dus je hebt heel veel militaire parades. Je hebt een heel groot park hier, de Savannah heet dat. En daar worden dan veel parades, die komen dan langs. De militairen komen er langs en er zijn natuurlijk alle belangrijke overheidsfunctionarissen zijn er ook. En die stoet die gaat dan vanaf de Savannah de stad in. En de dag wordt afgesloten met een heel groot vuurwerk waar ook de mensen met heel veel bewondering naar kijken. Dus dat is echt zo'n dag. Ja. Het echte feest vieren, wat je bijvoorbeeld misschien op Koninginnedag ziet, dat zie je denk ik je meer tijdens carnaval. Ja, precies. Dus carnaval is daar echt meer de dag van het feest. Dat is ook wel begrijpelijk. Maar 31 augustus, dat ga je dan ook voor het eerst meemaken deze zomer. Spannend. En leuk. Zeker. Ja, ja altijd wel heel bijzonder om op nationale dagen of onafhankelijkheidsdagen van landen te zijn. Dit is altijd best wel heel indrukwekkend. Ik heb het nog niet meegemaakt, inderdaad, maar wel beelden gezien. En met name de parades langs zien komen, denk ik, is altijd heel mooi. Kijk, ik ga je alvast daarvoor heel veel plezier wensen. Ik wil je ook heel erg bedanken voor dit bijzondere verhaal, hoe daar dus Koningsdag wordt gevierd. Dankjewel, Marten Adema vanuit Trinidad en Tobago. En ik spreek je heel graag de volgende keer weer. Tot snel. Tot snel. Oh, excuus. Ik wilde een heel leuk nummer instarten, maar dat lukt niet. Kijk of het nu wel lukt. Ja. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Di chi non ti deve essere di chi non ti deve essere sotto c'è un pessimo annuncio ma via che non vuole la scena se uscire fuori Italia mi dice non posso che esi ragazzi anche lui heerlijke muziek Clandestino van Manu Chao. De wereld van PNN Vara. We hebben het nog steeds over Koningsdag en hoe dat wordt gevierd als je in een ander land woont. Want hoe vieren ze dat nou bijvoorbeeld in de Verenigde Staten? Daarover ga ik in gesprek met Raymond Kranenburg. Raymond, heb je al genoten van Koningsdag vandaag? Nee, ik heb even een stukje AT5 gekeken vanochtend en dat was het. AT5 zelfs, niet eens even naar Emma gekeken. Nou, ik heb wel een stukje gezien van het NOS-journaal waar dingen zijn in Emmen. Ik heb wel wat beelden gezien van Emmen. Ja, dat ook wel. Maar ja, het is toch Amsterdam. Moet even kijken hoe druk het er was. Dat is het enige. Ja, dat snap ik. Toch gewoon een tijdje, toch? Dat snap ik. Ja, maar jij woont natuurlijk nu ook al zo lang in de Verenigde Staten dat ik me ook al kan voorstellen dat op een gegeven moment de Koningsdag wel een beetje wordt vergeten. Ja, nou, nee, ik denk er toch elk jaar wel aan. En meestal als ik ga werken, dan probeer ik ook wel iets van Nederland te incorporeren. Zeg maar een oranje das of zo. Of mijn cufflinks, weet je, mijn manchetknopen zijn iets Nederlands. Maar ja, ik denk er toch wel elk jaar toch wel aan. Maar er is hier echt niks. Ik heb het, wat is het, in 2017 heb ik het nog gevierd, want toen was ik in Nederland. Toen hadden we echt geregeld dat we met Koningsdag in Nederland waren. Dus kijk. Toen heb ik het gevierd, maar dat was, ja, nee, voor de rest niet echt veel mee hier. Nee, zijn er wel andere plekken in de VS waar dat wel wordt gedaan? Ja, nee, op best wel heel veel plekken eigenlijk. Oh, ja? Echt in vrijwel alle echt grote steden is er wel iets. San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York, Dallas. Volgens mij is er in Denver ook iets. Miami zal er wel wat zijn. Eigenlijk waar er gewoon veel Nederlanders zijn, is veelal wel een Nederlandse organisatie of een Nederlanders in Miami idee, weet je wel. Mm-hmm. En die organiseren dan vaak wel wat. In San Francisco is er trouwens een echt oranje comité. En die organiseert ook. Ja. En die organiseert alleen maar het Koningsdagfestijn in San Francisco. Wat goed. En hoe ziet dat er dan een beetje uit? Waar moet ik aan denken? Nou, het is in een park. En dat zie je vaak wel met dit soort festiviteiten. Is dat er een park wordt afgehuurd of zo voor een gedeelte. En dat daar dan gefeest wordt. Maar in San Francisco, in het Golden Gate Park, hebben we de Queen Wilhelmina Garden. Dus ja. En daar staat ook een Nederlandse windmolen. Die is daar gebouwd. Dat zal vast wel iets met de Tweede Wereldoorlog een bedankje zijn of zo. Ja. Maar daar wordt het dus gevierd elk jaar. En er zijn dan allerlei festiviteiten om en rond de molen. En voor iedereen toegankelijk. Nou, wat leuk. Hoe kan het dat het zo uitbundig wordt gevierd in de Verenigde Staten? Ik denk toch ook de hoeveelheid Nederlanders die er toch zijn en het samen klitten van elkaar. Een beetje hetzelfde wat je hoort in Brazilië en Trinidad. Dat als er Nederlanders zijn en er is iets van een organisatie, ja, dan komen ze toch bij elkaar en dan wordt het wel gevierd. Maar je moet het meer zien toch als een festivaletje. Dus redelijk lokaal. Als je echt wegloopt uit het park, dan is er ook echt niks meer wat ook maar eraan doet denken, weet je wel. Nee. Dus niemand kent Kings Day dan ook, kan ik me voorstellen. Gewoon een Amerikaan zelf. Nou, er zijn wel een paar mensen die het natuurlijk kennen. Die op 30 april in Oranje in Nederland op vakantie waren toen het net veranderde. Ja, precies. Dat soort Amerikanen. Dus het is hier en daar wel een beetje bekend. Een beetje op mijn werk was het ook. En ik woon redelijk landelijk. Ik woon precies tussen LA en San Francisco. Dus hier zijn echt niet heel erg veel Nederlanders. Maar op mijn werk waren ook echt wel een aantal mensen die ook wisten van, oh ja, dat feest dat iedereen oranje gaat, toch? Ze zien het toch op het internet en het wordt toch een beetje gezien als het oranje feest. Als het feest waar iedereen zich in een oranje kleedt om een of andere reden. Ze snappen niet precies waarom, maar ze weten wel dat iedereen één dag in het jaar in het oranje feest viert in Nederland. Oh, wat grappig. Is er, want deze manier van feest vieren, kan je dat een beetje voor je zien bij de Amerikanen zelf? Nou, niet precies hetzelfde. Maar we hebben natuurlijk wel de 4th of July natuurlijk. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Dan zijn er ook allerlei dingen georganiseerd in parken waar mensen dan komen. Mensen die allemaal in rood, wit en blauw of met iets van sterren of de Amerikaanse vlag dragen. Er is muziek, er is drank. Mensen barbecuen of komen samen bij met elkaar thuis om het te vieren. En dat geeft wel een beetje hetzelfde idee. En ik hoor van de andere twee gasten van, ja, maar het is niet hetzelfde gevoel als je in Amsterdam of zo bent. En iedereen loopt te feesten op straat. En dat ben ik wel met ze eens. Maar aan de andere kant, als je in T-Chex, Stadeel West, ergens op straat loopt ook niet iedereen te feesten. Weet je wel, dat is, daar is het ook niet overal oranje en een drukte met mensen op straat. Dat is ook alleen maar op bepaalde plekken, zoals in Utrecht en Amsterdam. Ja, dat is ook zo. Bij de grote steden waar veel mensen bij elkaar komen natuurlijk. Precies, precies. Ja. En dat denk ik dat je dat ook een beetje hier toch wel ziet. Dat in de grotere steden, in Washington D.C. is het op 4 juli echt bizar druk. En daar is iedereen ook wel het aan het vieren. Maar als je dan bij mij kijkt, dan is er op de grote straat is er wat te doen, weet je wel. En er is misschien ergens een beetje in een park. Maar het is niet zo dat er bij mij in de straat dat iedereen zijn stoep verkoopt en bier staat te drinken. Nee, precies. Dus daar op straat wordt het dus niet zo gevierd. Dat is op zich ook heel logisch per regio. Als we dan nog even teruggaan naar die lokale feesten, dus waaronder in San Francisco bijvoorbeeld. Wat kan je daar nog meer verwachten? Zijn er een paar activiteiten, ook, moet ik ook denken aan koekhappen, dat soort dingen? Ja, nou, ik heb het even opgezocht. En dit jaar, het is nog bezig. Het duurt tot 5 uur. Dus we hebben nog 6 minuten om er naartoe te gaan. Het is 4 uur rijden, maar... Ga, ik denk nu. Dat ik niet ga redden. Nu. Nee, maar om 10:30 vanochtend was er de Orange Bike Ride. En dan kon je je fiets meenemen en dan fietsen ze met z'n allen van de ene molen naar de andere windmolen. Want we hebben 2 windmolens in Golden Gate Park. Dus dat is dan een feest. Dan om 12:00 begint de vrijmarkt. En dan mag je naast de molen een laken neerleggen om je dingen te verkopen. Als je een kind bent en volwassenen, die moeten maar een yard sale doen volgende week. Maar het grappige is, ze noemen dat hier dan ook echt Dutch Style Toy Exchange. Het is een beetje het idee dat je speelgoed ruilt met elkaar of zo. Oké, okay, echt een ruilhandel. Ja, dat is toch meer het idee. En, maar er wordt ook gezegd, je mag ook zingen of een instrument bespelen. Dus dat is toch wel een beetje vrijmarkt idee. En dat duurt dan tot 5:00. En van 1 tot 3 trouwens zijn er ook typisch Nederlandse spelletjes. En ja, het bekende zaklopen, spijker, poepen, kloslopen, ezeltje prik en memory. Om een goed Nederlands woord te gebruiken. En wij hebben trouwens kroonwerpen in plaats van wc-potwerpen. Dus dat is ook leuk. Dat wordt goed. En je kan natuurlijk ook... En je kan net als in de andere landen... kan je ook de typische Nederlandse dingen... wat is het eten? Poffertjes, stroopwafels, thee, zure haring. Dat vind ik dan toch wel jammer. Dat ze van die zure haring hebben genomen en niet de verse. De verse haring, dat kan bijna niet natuurlijk. Nee, er zijn ook restricties aan en zo. Dat mag je niet zomaar invoeren. Oh. Je kan het heel moeilijk krijgen hier zo. Maar er zijn ook bitterballen en kroketten. Maar dan ook hamburgers, gyros en kebab. Dus dan denk ik, dat is dan toch jammer. Dat ze toch die hamburgers ertussen steken. Ja, dat moet er toch een beetje bij, hè? In the land of the free, die hamburger, die kan gewoon niet vergeten worden. Ja, precies. Maar dit zijn dan de grote steden waar je meer expats en zo ziet. Maar we hebben natuurlijk ook nog van die dorpen, zoals Holland, Michigan en Pella in Iowa. En dat zijn dorpen die gesticht zijn door Nederlanders. En daar hebben ze ook Koningsdag. Maar dan wordt het niet door expats georganiseerd, maar echt door 4e, 5e generatie Nederlanders die nog net willen doen alsof ze Nederlander zijn. Wat grappig, hoe ziet dat eruit? Want ik kan me niet voorstellen dat dat enigszins overeenkomt. Nee, niet echt. Je ziet meer dingen die echt typisch toeristisch zijn als je aan Nederland denkt. Dus bijvoorbeeld in Holland, Michigan had ik gezien dat ze heb ik een videootje gezien dat ze daar aan het klompen dansen waren. Dus dan zag je allemaal mensen in, ook jongeren en dergelijke, in een soort van Nederlandse traditioneel outfit, zoals je dat in Volendam ziet. En die gingen dan door de klompen dansen op de grote straat, op Grand Avenue. En, ja, er waren wel kraampjes en dergelijke, maar dat soort kraampjes is dan toch wel heel snel wat gecommercialiseerd. Zoals je hier Strawberry Festival hebt, dan komen ook een hele braderie met allemaal dingen die je niet nodig hebt. Dat een beetje. En wel een beetje de Nederlandse snacks. Maar het zijn heel vaak mensen die eigenlijk de Bruin heten, weet je wel. Of Jensen. En niet echt Nederlander zijn meer, maar gewoon van Nederlandse afstammelingen zijn. En het daar in het dorp een traditioneel feest is wat ze al jaren gevierd hebben, maar... Wat meer zoiets is van, toch een toeristisch dingetje. Dat is op zich ook, maar je raakt op een gegeven moment ook een beetje heel die cultuur kwijt. Dus dan hang je ook gewoon vast aan iets heel ouds, uiteindelijk. Ja, precies. En in de steden waar de expats zitten, die nemen natuurlijk gewoon Nederlandse cultuur mee en hun kinderen. En die zijn over 3 jaar ook weer weg. En dan zijn er weer nieuwe expats. Ja, dus dan blijft dat ook wel op die manier in leven. Ben je daar eigenlijk ooit geweest bij zo'n soort dergelijk feest? Nou, ik ben wel één keer naar Los Angeles geweest, naar Long Beach. Het was ook in een park en ja, het voelde wel een beetje Nederlands aan, maar het was toch niet echt. Nee, het was, ja, het is afgeschermd, weet je wel. Je moet echt $10 betalen om naar binnen te komen. Dat je denkt van, oh, ik ga naar een festival. Ja, weet je wel. En dan is er wel een DJ, dan klinkt hij Nederlands. Dit jaar hebben ze Mark van Brabant, maar dat is een Nederlands/Schotse DJ, die ook eerste feestjes doet. Dus ja, het voelt toch net niet echt helemaal echt aan. Maar ik wil nog wel een keer naar die in San Francisco. Want die is toch wel echt bekend. En ik denk dat daar ook wel... er zijn ook heel veel expats in en om San Francisco. Dus daar is het denk ik ook wat drukker en echt leuk. Wellicht volgend jaar live vanaf San Francisco. Misschien krijg ik mijn baas ook zo gek dat ik daar oké mag. Nou ja, je moet toch een beetje werkbezoek doen. Precies, helemaal mee eens. Ja, je bent van harte welkom. Nou, geweldig. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg. Vanuit de Verenigde Staten, ga je zo meteen nog een oranje tompoes eten? Een oranje bittertje drinken, denk ik. Lekker, heel goed. Lekker aan de oranje bitter. Ik spreek jou, het komen zo meteen ook nog in het volgende uur over de post. Maar eerst hoor je hier nu zo meteen het NOS Radio 1 journaal. En ik spreek je zo meteen, Raymond. Oké, tot zo. Tot zo. Zometeen heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. Dan gaan we het hebben over de post. Want hoe werkt het nou op een klein eiland zoals Dominica? Of in een heel groot land zoals in de Verenigde Staten? Dat hoor je allemaal zo. En je hoort ook het tweede hoofdstuk van Olivier in Kroatenland. Maar nu eerst hoor je hier zometeen dus het Radio 1 journaal met Jelle. Tot zo. NPO Radio 1. Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Twee mannen uit Oekraïne zijn neergestoken bij een winkelcentrum in Duitsland. De twee slachtoffers van 23 en 36 jaar overleefden het niet. De steekpartij was in een stad ten zuiden van München. De politie heeft een Russische man aangehouden. Hij wordt verdacht van dubbele moord. Of hij de slachtoffers kende, is nog niet duidelijk. Irak stelt een verbod in op relaties tussen mensen met hetzelfde geslacht. Betrokkenen kunnen een gevangenisstraf krijgen van maximaal 15 jaar. Een nieuwe wet criminaliseert homoseksualiteit. En ook transgender personen lopen het risico om vervolgd te worden. De LHBTI-rechten in Irak staan al lange tijd onder druk. Media mochten onder meer het woord homoseksualiteit en transgender niet meer gebruiken en moesten spreken over een seksuele afwijking. Een voorstel om ook de doodstraf op te leggen haalde het niet, mede door zware druk van de Verenigde Staten en Europa. Er rijden de komende twee weken geen treinen van en naar station Tilburg. ProRail legt de laatste hand aan een grote verbouwing van het station. Dat gebeurt bewust in de meivakantie. Onder meer de te steile trappen naar de perrons worden vervangen. De NS zet 150 bussen in om reizigers te vervoeren. Als alles volgens planning gaat, is station Tilburg op maandag 13 mei weer open. De werkzaamheden starten na de laatste trein van vannacht. En Koningsdag is goed verlopen. Er zijn geen grote incidenten gemeld. Alleen in Amsterdam en Utrecht werd het te druk. Daar vroeg de gemeente mensen om weg te blijven. De NS heeft zoals gebruikelijk extra treinen ingezet. Volgens het spoorbedrijf was het druk, maar wel beheersbaar. En het weer op steeds meer plaatsen bewolkt en wat regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Komende dag wat zon en een bui bij 14 tot 18 graden. Wel gaat het stevig waaien vanuit het zuiden en aan de kust is het mogelijk stormachtig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNNVARA van zondag 28 april. Hopelijk ben je nog een beetje aan het uitbraken van Koningsdag en kan ik je meenemen op een mooie wereldreis. Want we gaan het hebben over de post in andere delen van de wereld. Het gaat namelijk niet goed met de Nederlandse post. Er worden steeds minder brieven verstuurd en er zijn te weinig postbodes. Maar hoe zit het met de post in de Verenigde Staten, een enorm land, of op een heel klein eiland zoals Dominica? Dat hoor je allemaal zo meteen. En na de klok van 14:30 hoor je ook hier het tweede hoofdstuk van de reportageserie Olivier in Kroatenland. En dit keer over de verkiezingen en de politiek in een van de jongste democratieën uit de Balkan. En je mag mij nog steeds laten weten waar je op dit moment aan het luisteren bent, waar jij Koningsdag hebt gevierd. En dat wordt ook weer volop gedaan. Zo zegt Luc dat hij lekker meeluistert vanuit Den Bosch. Dan hebben we Marco, die luistert mee vanuit, even kijken, Tristan da Cunha. Barbara, die had niet eens door dat het Koningsdag was. Die was in Marrakesh. En Bob is er ook weer bij, gelukkig. Maar heel fijn dat je er allemaal bij bent. Je kan nog de hele dag, of de hele nacht, sorry, laten weten waar je aan het luisteren bent. En dan, wie weet, hoor je jezelf zometeen terug. De wereld van PNN Vara. Ja, en nu stel ik je graag mijn correspondenten aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar het eiland Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond. Goedenavond, Rosa. Er is heel goed nieuws uit Dominica. Vertel, wat is er daar doorheen gekomen? Welke wet? Dat moet ik anders zeggen. Er is geen wet veranderd. Maar door heel veel mensen is aangevochten dat gay en lesbisch zijn niet grondwettelijk is. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Er zijn mensen jaren mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. En tijdens de rechtszitting waren er ook vertegenwoordigers van de kerk bij. Want Dominica is voor 85% Rooms-Katholiek. Die hebben daar natuurlijk allemaal een mening over. Maar ik ben dus zo blij dat het eindelijk erkend is dat het ongrondwettelijk is om die mensen hun relatie te ontzeggen. Dus een enorme stap voorwaarts voor ons kleine eilandje. Ja, geweldig. Want eerst, hoe was het nou eerst? Want je mocht je eigenlijk gewoon niet uiten als je homoseksueel bent. Nee, dat mocht niet. Dat was bij wet verboden. En daarvoor kon je ook echt de gevangenis in belanden. Dus dat is niet zomaar. Dat is in het verleden ook helaas vaak gebeurd. Maar dat mag dus nu niet meer. En dat is echt zo fijn. Dat is goed. Voor heel veel mensen hier, ja. Ja, en er is ook nog zelfs een bisschop die er wat over heeft gezegd tijdens de rechtszaak. Wat zei hij? Ja, hij vond het nog steeds, volgens mij, kan me niet precies herinneren wat hij zei, maar hij was uiteindelijk natuurlijk tegen. Mm. Want dat is ook de reden waarom het hier zo lang geduurd heeft. En ik vond het sowieso bijzonder dat iemand van de kerk daarbij betrokken is. Maar goed, ze hebben waarschijnlijk geprobeerd om zoveel mogelijk draagvlak te creëren. En uiteindelijk heeft dat de uitspraak niet tegengehouden. En ik ben blij voor mensen hier die al zo lang. Ja, weet je, je gaat toch dingen doen, hoe zeg je dat, achter deurtjes en zo. En dat is helemaal niet de bedoeling. Iedereen is gewoon goed zoals hij is. En goed, je merkt wel dat heel veel lokale mensen daar echt nog heel erg, hoe zeg je dat, kneuterig over denken. Het aantal opmerkingen wat je op social media ziet, denk ik, oh mensen, oh, werkelijk. Ja. Het is heel conservatief toch eigenlijk. Ja, absoluut. En mensen die heel erg van de kerk zijn, die vinden het natuurlijk allemaal dat heeft God niet zo bedoeld en het staat niet in de Bijbel en zo. Maar ja, ik hoop dat dit het begin is van nog meer vrijheid voor mensen die homoseksueel zijn. Ik hoop het. Ik hoop inderdaad dat het een prachtig begin is voor alleen nog maar een progressievere wereld. En zeker voor een progressiever Dominica. Daar gaan we wel voor. Ja, daar gaan we gewoon vanuit natuurlijk. Dat gaat gelukken. Zeker. Ja. Zeker. Ja, mooi. Absoluut. Heel mooi nieuws vanuit Dominica. Dus dankjewel, Marieke van Asten. En ik spreek je zo meteen. Tot zo. Tot zo. En dan vlieg ik weer terug naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kranenburg. Want Raymond, daar is ook nog sportnieuws. Ja, natuurlijk. In Amerika gaat bijna alles om de sport. Maar de NFL Draft is op dit moment aan de gang. Live vanuit Detroit. Oké, vertel heel even wat de NFL Draft inhoudt voor de mensen die niet zo heel veel weten van sport. Een hoop sporten hier in de VS. Volgens mij doen ze bij de NBA een beetje op dezelfde manier. Die worden door een. Al die sporters die sporten heel veel in op universiteiten. En uiteindelijk worden van de universiteitsteams. Die willen natuurlijk graag naar de NFL. En dan worden ze gepikt. En of dan moeten ze gekozen worden door de teams. Het is niet echt zo dat je een contract zomaar aangeboden krijgt. Zoals in Nederland, als ze zien dat iemand heel goed is. Maar er is alle teams hebben een ranking op basis van de laatst gespeelde seizoenen. Wie er het eerst mag kiezen van de nieuwe spelers die van de universiteit afkomen. En dus teams die dus niet goed gepresteerd hebben in de afgelopen seizoenen, die mogen als eerste kiezen. En dan langzaam maar zeker gaat dat... Het rijtje af totdat we alle 32 één keer gekozen hebben. Nou is het een heel... Er zit nog een heel politiek idee achter. Want soms dan verkopen ze een speler naar een ander team. En dan een onderdeel van de verkoop is dat ze de tweede pick krijgen in de draft van volgend jaar bijvoorbeeld. Weet je, dat soort dingen. Dus je ziet, het gaat niet echt altijd in de orde dat je denkt dat het zou moeten gaan. Want ze onderhandelen die plekken van de picks die ze kunnen nemen, die onderhandelen ze ook nog bij de verkoop van andere spelers. Dus het is een beetje confusing. Het duurt drie dagen. Ingewikkeld. Maar het... uiteindelijk hebben alle teams dan weer nieuwe spelers. En die kunnen ze dan ook weer de hersenschade laten oplopen. Yes. Toch. Om nou even kort door de bocht iets over te zeggen. Ja, maar is het dan echt een big deal nu ook op dit moment in de VS of niet? Ja, het is echt een hele grote show. Het duurt drie dagen. En normaliter gebeurt het in een grote hal of zo. Weet je, gewoon een concerthal of zoiets. Of waar een groot theater of zo. Maar dit keer is het buiten. Ze hebben op zoiets als het Museumplein hebben ze een heel groot podium neergezet. En vanaf daar wordt het gepresenteerd. En dus het hele Museumplein staat vol met mensen. Maar dan in Detroit. En ze zijn dus ook helemaal trots dat dit de grootste, de meeste toeschouwers van de draft ooit zijn. Ja, het is makkelijker als je het buiten doet. Alles... Die kijken dus drie dagen lang hier naar deze draft. Ja, precies. Ja, het zijn veelal voetbalfans. En ja, ze gaan allemaal heel hard juichen als ze blij zijn met degene die hun team gekozen heeft. En dan zijn dus al die spelers die gekozen kunnen worden, die zitten dan vaak thuis of met familie of ergens op een plek waar ze met familie samen kunnen komen. En dan heb je dus ook camera's daar. En als ze dan gekozen worden, dan zie je ze een beetje blij zijn of niet. Dat was wel grappig. Ik kijk even heel snel gisteren. En er was er echt eentje en die werd gekozen door een team. En ik denk, nou, dat is lullig als je door dat team gekozen wordt. Sommige teams zijn gewoon niet zo goed. En je zag ook echt aan zijn gezicht wel van, ah ja, cool man. Ik ga nu miljoenen verdienen, maar niet dat kwijt team waar ik dat wil gaan doen. Ja, het voelt een beetje als een soort songfestival-vibe, krijg ik er een beetje bij. Ja, een beetje wel. Het is toch, het is het kiezen het is meer, weet je, een vibe van als je die vroeger bij de gym had. Dat je met z'n allen op een rijtje stond en dat de twee stoerste mensen van de klas, die moesten dan mensen kiezen. En als je dan bijna de laatste was, dan was het echt lullig. En als je de eerste was en bij de verkeerde gekozen werd, ja, dan had je het niet echt mijn zin. Weet je, een beetje dat idee. Ja, precies. Tot wanneer is het nog? Vandaag is volgens mij de laatste dag. Volgens mij zijn het drie dagen. Dus vandaag zouden ze klaar moeten zijn. En dan is iedereen gekozen. En dan kunnen we volgend jaar gewoon weer NFL'en. Nou, ik kijk er naar uit. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de VS. En ik spreek je zo meteen nog over de post daar. Ja, is goed. Tot zo. Tot zo. Nog een andere Nederlandse band die vaak gecoverd wordt. Dit is de Golden Earring met het nummer Buddy Joe. En ja, ik hoor het nu al veel beter dan ik het hoor laten spelen door al die gekke coverbandjes. Some to Usher, The Golden Earring met Buddy Joel. De wereld van Jubel, man. De wereld. De wereld van PNN Vara. Het gaat slecht met de briefpost in Nederland. Niet alleen worden er steeds minder brieven verstuurd, maar er is ook een tekort aan postbodes. Daarom wil PostNL overgaan op een nieuw systeem, en daarin zal de post nog maar om de dag worden bezorgd. Aan postbode Daan zal hier in ieder geval niet aan liggen, want die is al 60 jaar postbode. De eerste keer dat u op de fiets stapte en dit werk ging doen, greep het vak u meteen? Ik was gelijk verkocht, zeg, want ik kwam hier als morgens hier in Laren aan. Nou, dan komen we bij de eerste klant. En dat klikt al gelijk. Ik denk, nou, dat vind ik leuk werk. Goedemorgen. Ik ben er, hoor. Gefeliciteerd. En dat betekent na 60 jaar dat iedereen in Laren zo'n beetje opgegroeid is met Daan. En hij overal kind aan huis is. Hij kent ook iedereen. Alle klanten die hier zitten, spreekt hij. En, het is onvoorstelbaar. Zo'n gezellige vent. Hoe populair Daan is, blijkt ook wel bij hem thuis. Zijn dochters deden een oproep om hun vader een kaartje te sturen. En dat heeft Daan geweten ook. Er kwam zelfs post vanuit het torentje. Die krijg je toch ook niet iedere dag? Nee, van onze markt niet. Ja, dat is heel leuk. Het is toch wel mooi dat je dan je eigen brieven die je zelf krijgt moet nog gaan bezorgen. Maar in ieder geval fantastisch om te horen. En hoe gaat het nou met de post in de rest van de wereld? Worden daar nog veel brieven verstuurd? Zijn er nog voldoende mensen om die dromen ervan om postbode te worden? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Dominica en de Verenigde Staten. En ik vlieg als eerste naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, jij woont op een heel klein eiland. Ik kan me voorstellen dat de post krijgen af en toe best ingewikkeld kan zijn. Nou, postbodes hebben we hier niet. Ik weet niet of dat in het verleden ook zo was, maar nu zijn ze het in elk geval niet. Post vanaf het eiland zelf krijg je ook vrijwel niet. Het elektriciteitsbedrijf stuurt nog steeds elke maand een rekening. Die kunnen dat blijkbaar niet digitaal. Maar post vanuit het buitenland komt helemaal niet meer aan sinds COVID. Het was altijd al heel erg lastig. Maar sinds COVID is gewoon nul, niks. Helemaal niks. Maar hoe kan het dat het zo slecht bereikbaar is? Nou, in het verleden was het zo dat heel veel post belandde op de Dominicaanse Republiek. Dus dat was altijd al een gedoe. En daar wachten ze dan tot ze een container vol hadden voordat ze het naar ons toestuurden. Als in de Dominicaanse Republiek, omdat ze gewoon in de war waren met de naam? Met de naam, ja. En dat betekent dus als je dingen opstuurt, moeten er geen bederfelijke waarde in zitten. Want je hebt geen idee wanneer het aankomt. Nee, nee. Nou, met COVID was alles natuurlijk. Met COVID was alles natuurlijk. Stond alles op zijn kop. En daarna. Ja, ik heb volgens mij een kerstkaart kreeg ik na 15 maanden of zo. Dat ik dacht, nou, jullie zijn op tijd, maar het was nog voor het jaar ervoor. En ik heb een vriend in Engeland die nog van de ouderwetse brieven schrijven is. Maar ja, die komen nooit meer aan. Dus ik zei, ja, het spijt me heel erg, maar we zullen toch over moeten gaan op e-mail. Ik vind het best wel lastig. Want je kan niet tegen. Nou, ik vind het leuk om verjaardagskaarten te krijgen, maar dat heeft geen zin, want die komen echt nooit aan. Ja. Een vriendin heeft een doosje thee opgestuurd uit Creta, ik geloof 2 jaar geleden. Maar ik weet ook niet waar het blijft. Dat vind ik ook nog steeds heel bizar. Het verdwijnt in een soort van Bermuda-driehoek-achtig. Ja, al zitten wij daar best nog ver vandaan. Maar ja, dat gevoel krijg ik wel een beetje. Ja, maar dat is toch heel gek dat het zo slecht werkt, want dan kan jij ook helemaal niks sturen, denk ik. Nee. Nee, nou, na COVID hebben ze gezegd van nou, naar de Verenigde Staten en Engeland wel. Maar ook dat werkt niet echt geweldig. Nee, zelf opsturen heeft ook geen zin. Dat doen ze ook helemaal niet. Dus als je iets echt op moet sturen, dan moet je het of met FedEx doen. Nou, dat is echt gigantisch duur. Of je moet toevallig iemand weten, een van mijn vriendinnen die toevallig naar Nederland gaat. En zegt, wil je dat meenemen? Maar voor de rest, ja, dingen die je echt op moet sturen, dan moet je echt het bedrijf vragen van, jongens, gaat hier geen post? Kan ik het ook scannen en mailen? Zo, jeetje, dat lijkt me best ingewikkeld om dat zo te doen. Nou ja, je raakt eraan gewend, maar ik vind het gewoon irritant. En er is dus een enorm postkantoor in de hoofdstad. En ik vraag me de hele tijd af, wat doen die mensen daar de hele dag? Er is geen post. Nee, want er is dus wel een postkantoor, maar er zijn geen postbodes. Ja. Nee. pakketjes komen niet aan uit het buitenland. Wat wordt er dan wel nog bezorgd? Wordt er überhaupt iets bezorgd dan? Nou, het ene wat ik zelf krijg is elke maand de rekening van het elektriciteitsbedrijf. En als je dingen zoals, ik noem maar wat, op Amazon iets bestelt in Amerika, dan komt dat aan. Maar je moet over alles je invoerrechten betalen. Dus op een gegeven moment krijg je dan een bericht, of niet. Als je niet kunnen bereiken van er staat hier een pakketje, maar je moet eerst zoveel aan invoerrechten betalen voordat het vrijgegeven wordt. En de paar keer dat ik iets op Amazon heb besteld, heb ik hier een broker gebeld en gezegd, kan jij dat allemaal voor me regelen? Want anders moet je ook nog eens een keer uren in de rij gaan staan soms voordat het allemaal betaald is. Daar heb ik geen zin in. Dus dat is eigenlijk de enige post die er nog komt. Maar dan, het is mij nog steeds niet duidelijk wat het probleem is. Kijk, in het verleden was het ook lastig. Dan kwam het uiteindelijk wel aan. En iemand die mij dan iets wilde sturen wist van, nou ja, ik moet 4 maanden voor haar verjaardag een kaart opsturen. Dan is de kans groot dat ze met haar verjaardag heeft. Maar ja, nu is het, ik heb geen idee. Ik denk ook niet dat het ooit nog verandert. Nee, wordt er ook niet aan gewerkt? Nou ja, alles zoals in Nederland ook. Er worden natuurlijk steeds minder brieven verstuurd. Hmm. En pakketpost komt sowieso wel aan, omdat dat op een andere manier het land binnenkomt. Maar alles wordt steeds digitaler, ook hier. Dus ik denk eerder dat het minder wordt dan dat het nog terugkeert naar hoe het vroeger was. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Lijkt me, want onderling op het eiland, zeg maar, gewoon voor de lokale bevolking ook, sturen zij ook niks naar elkaar dan? Niet zover ik weet. Bedrijven huren iemand in. Die hebben zeg maar een vast persoon die hun post bezorgt. Maar ja, elkaar kaarten sturen, ja, dat is niet zo. Nee, als je een kaart koopt voor een verjaardag of een huwelijk of weet ik wat, dan geef je die aan de persoon omdat je daar naartoe gaat. Maar wordt, ja, zoals in Nederland, kaartjes sturen en zo. Dat zit ook gewoon helemaal niet in de cultuur. Nee, volgens mij niet. Alhoewel ze hier wel prachtige postzegels hebben. Dus op zich zou dat wel leuk zijn. In Nederland mensen feliciteren is natuurlijk makkelijk, omdat je allerlei online kaartenservices hebt die gewoon vanuit Nederland de kaart sturen. Ja. Dus dat is wel fijn. Maar de cultuur is hier niet zo. En ik denk ook dat mensen daar misschien ook minder snel geld aan uitgeven, omdat het best wel duur is. Niet de postzegel, maar de kaarten. Omdat die natuurlijk niet hier lokaal gemaakt worden. Dus dat wordt ook allemaal weer geïmporteerd. Dus ik denk dat ze, ja, dat het en niet in de cultuur zit, maar dat ze ook denken, weet je, ik vind het allemaal prima, ik feliciteer je wel. En, is goed zo. Dat is mijn, ja, prima. Prima, ja. Ja, nou dan, ja, sorry. Nee, ik bevestigde alleen wat jij zei. Dat denk ik. Dat denken. Ik vind het prima zo. Ja, het is goed zo. Maar dan ben ik wel voor de volgende keer ben ik heel benieuwd eigenlijk wat ze dus allemaal doen bij dat postbedrijf. Want dat is nog een goede podcast, denk ik, voor de volgende keer om dat te gaan onderzoeken. Ja, ik zal eens een kijkje gaan nemen. Ja, leuk. Spannend. Heel erg bedankt, okay. Marieke van Assen vanuit Dominica, over dit verhaal van de post en de verdwenen post. In ieder geval, ja, ik zal je maar geen pakketje sturen, want dat komt toch niet aan. Nee, doe maar niet. Nee, doe maar niet. Dank je wel en nog een hele fijne avond. Fijne nacht, Rosa. Doeg. Doeg. Sì, dire mai non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia, ma vedrai un altro me. Non ti avessi amato mai, cercherai un altro me, oltre l'ombra di un caffè, troverai solo me, se mi fermo un attimo io non so più chi sei. qui si vive così, day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia. E vedrai un altro me, disarmato, fragile. Perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu. Perdo neanche un solo attimo di te. Dit was Folia d'Amore van Rafael Gualacci. De wereld van PNNVARA. Ruben van Haften. Dat was de verkeerde bumper. Ik ben niet Ruben van Haften, ik ben Rosa Wierda. Fijn dat je nog steeds luistert naar de wereld van PNNVARA. We hebben het over post. Je hoorde zojuist het verhaal over Dominica, het kleine eiland waar post eigenlijk niet eens meer aankomt. En er zijn niet eens postbodes. Dat is heel anders in de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. En Raymond, dit is een onderwerp dat, ja, dat staat dicht bij jou, want jij bent ooit postbode geweest. Ja, precies. Ja. Ik heb tijdens mijn studie heb ik voor de PTT gewerkt, voor de post gewerkt. Ja. En wat is het? In Amsterdam, Amsterdam-West. Ik weet het nog precies, mijn wijk. En ik had zelfs een paar beroemdheden in mijn wijk. En oh, niet ja? De kleinste, hoor. Ja, wie had je dat? Ik heb Eberhard van der Laan woonde op de Tromstraat aan het einde, op het hoekje. En toen was hij nog in de gemeenteraad in Amsterdam. Dus dat was echt nog voordat hij echt burgemeester en zo en minister en zo was. Dus die woonde daar. Ik heb een Heineken-ontvoerder. Die zat ondertussen in Paraguay, maar zijn familie woonde er nog. Zijn vrouw en zijn kinderen, Frans Meijer. En ook Thomas Akda, toen hij nog bij zijn eerste vrouw woonde. Kijk eens aan, maar was je dan niet heel nieuwsgierig wat je daar dan kon, ja, wat er dan in die brieven zat? Nou, Thomas Ewart van Laan, die had altijd gewoon veel te veel post. Dat was echt zo belachelijk veel. En allemaal volgens mij nutteloos politiek gezamel. Whatever. Maar Frans Meijer, nee, niet echt. Ik heb zijn zoon ontmoet op een gegeven moment. En dat was eigenlijk net zo'n crimineel als hij. Dus dat was ook niet echt... En Thomas Akda heb ik één keer gezien. Maar dat was ook echt een beetje... We hebben het over eind jaren 90. Net de eerste 2 jaar van 2000. Dus, ja, dat is lang geleden. Ook, ja, precies. En toen was Thomas Akda nog niet zo heel beroemd als dat hij later is geworden. Nee. Dus het was wel leuk om te doen. Ik vond het leuk om postbodes te zijn. Het is toch een beetje buiten. En er is ook echt wel een saamhorigheid onder de postbodes en dergelijke. Het is een leuke baan. Maar herkennen je de problemen die er nu zich ook voorspelen? Dus bijvoorbeeld dat er te weinig postbodes zijn of dat er te weinig brieven worden gestuurd. Veel stress. Had jij dat toen ook al? Nou, het begon wel een beetje in die tijd al. Want ze begonnen toen ook meer te focussen op huis-in-huis bladen en dergelijke. En van die reclames. En dan moest je dus ook echt precies... Ja, dat moesten ze ook allemaal mee. Daarvoor was het echt alleen nog maar post en brieven en zo. En ja, dat was redelijk makkelijk. Maar langzaam maar zeker kwam er steeds meer reclamehoeveelheid. Omdat ja, de post wilde toch op een of andere manier meer geld verdienen. Mm. En je ziet dus de privatisering van de post, die begon eigenlijk rond die tijd. En dat, die problemen die zie je nu nog steeds. Dat komt allemaal van de privatisering, heb ik het idee. Als de regering alles blijft betalen, dan is er genoeg geld om niks te hoeven doen en toch het op peil te houden. We gaan het nu ook uitgebreid hebben over de problemen bij de post in de Verenigde Staten, want die zijn er zeker ook. Maar laten we eerst even kijken hoe het systeem een beetje is opgebouwd, want in de VS is er zelfs een Postmaster General. Dat klinkt heel vet. Ja. Wat is dat precies? Nou, de post is hier nog steeds een staatsbedrijf, zeg maar. Maar wel toch een beetje op commercie gericht. Maar het wordt wel gewoon volledig gesubsidieerd door de overheid. En de Postmaster General is zeg maar de CEO van de post. En de eerste Postmaster General Benjamin Franklin. En ik ben ook naar het Benjamin Franklin Museum geweest. En dat was ook een heel onderdeel over zijn Postmaster General beroep dat hij had in die tijd. Dus ja, dat is er nog steeds. En op dit moment is het Louis DeJoy. En die is aangesteld door Trump. En was toen ook al een beetje zo van, dat is te veel een businessman. En die wil alleen maar gaan snijden. Maar Biden heeft hem niet ontslagen. Dus hij doet het nog steeds. En hij heeft een plan gemaakt dat hij wil implementeren. En dat heet Delivering for America. Dat is een goede titel. Nee, wat staat er allemaal in het plan geschreven? Nou, het is een 10-jarig plan en het zou de post moeten veranderen van een organisatie die zich in een financiële en operationele crisis bevindt naar een organisatie die zelfvoorzienend is en goed presteert. Letterlijk, ik quote hier even. Maar de belangrijkste veranderingen zijn dat ze meer de focus willen toch gaan leggen op pakketten. Ze snappen dat er minder brieven bezorgd worden, dat een hoop van dat soort dingen allemaal via e-mail en dergelijke gaan, en dat toch het geld in de pakketbezorging zit, met ook weer het online bestellen en dergelijke. Dus dat is de shift die ze willen maken. Maar de goal is ook 6 of 7-daagse postbezorging. Dus ze gaan niet zoals in Nederland snijden en minder dagen doen. Ze willen gewoon echt 7 dagen in de week post kunnen bezorgen. Met die pakketten bij. Of tenminste, de pakketbezorging is dan 6, 7 dagen. En dan komt de post daar gewoon bij. Want hoe doen ze dat nu dan? Hoeveel dagen per week leveren ze nu? Het is al hier in de buurt is het al een aantal jaar dat ik soms op zondag een postwaagje door de buurt zie rijden. En dat zijn dan alleen maar pakketjes op dit moment. Dus er is nog niet echt veel brievenpost op zondag. Want daar zit denk ik ook een groter sorteercentrum achter, of een ander sorteercentrum. Dus het is op dit moment nog steeds een beetje pakketjes. Maar het is eigenlijk de laatste paar jaar al een beetje begonnen. Dat je gewoon eigenlijk 7 dagen in de week een postbode tegen kan komen die iets aan het bezorgen is. Dus het gaat wel die richting op. Ja, dat klinkt eigenlijk alsof het best oké geregeld is. Maar dat is zo'n plan is wel ergens voor nodig. Want hoe gaat het op dit moment met de post in de Verenigde Staten? Ja, er is echt wel een flinke afname. Er is 42% minder stukken die er bezorgd worden. Van zo'n 200 miljard stukken per jaar naar zo'n 120 miljard in 2020. En dat is sinds 2007. Dus echt wel een flinke daling. En vooral tijdens COVID zag je echt een 11% afname. Dat was echt jump. Het was daarvoor altijd 3 elk jaar. En in 1 keer was het gewoon echt 4 keer zoveel bijna. Oh. Maar pakketten dus in de lift met meer dan 100% meer dan 100% stijging. Van zo'n 3,5 miljard naar 7,5 miljard stukken per jaar tussen 2007 en 2020. En ja, daar zit dus het geld. En daar gaan ze zich dus een beetje meer op focussen. Maar daarnaast worden natuurlijk ook management dingen veranderd in de organisatie. En vaak middelmanagement zal ingesneden worden. Ze willen ook een meer rationelere prijs aanbieden. En het is wel interessant, ik heb dat plan eens bekeken. En daar zitten dus ook grafiekjes in. En wat post kost in Europa of in andere westerse landen vergeleken met de VS. En dan zitten wij voor een brief nog best laag. En nu zitten we op 68 cent voor een brief. En volgens mij in Nederland betaal je 1 euro en 1 cent voor een brief. Ja, voor een postzegel. Ja, precies. Dus we zitten daar echt nog wel onder. En de Joy zegt van we moeten omhoog. We moeten wat meer naar het gemiddelde. En het gekke is, het gemiddelde zegt 1,32 over een aantal landen. Nou, komt dat denk ik omdat Italië is het iets van 3,50. Dus die verneukt de hele boel. Maar Ja, maar nee, in principe. Waarom is het nodig om die prijzen omhoog te gooien? Toch om de kosten te drukken. De post leidt gewoon verlies. De overheid moet elk jaar bijleggen. En de Joy wil dat omdraaien. En natuurlijk een verandering daarin is... De prijs van dingen die meer werk kosten dan dat ze opleveren... toch omhoog te gooien. Ja, hoe zit het dan met het werk van de postbezorgers? Want nou goed, de brieven gaan duurder worden, de pakketten ook waarschijnlijk. Hoe ziet het leven van de postbezorger in de VS eruit in zo'n groot land? Ja, dat verschilt dus ook een beetje waar je postbezorger bent. Als je toch een beetje in de bewoonde wereld bezorgt, of je wijkje daar is. En natuurlijk in de grote steden is het allemaal veel beter geregeld, omdat daar meer mensen zijn en meer mogelijkheden en kleinere routes en dergelijke. Bij mij is het ook nog wel prima te doen. Maar je hebt ook echt rural Amerika, zeg maar het platteland. En daar moet de postbode soms 100 kilometer afleggen op één dag in zijn wijk, weet je wel. En daar zijn ook mensen veel meer afhankelijk van de post. Dingen als medicijnen worden daar veel meer bezorgd over de post. Gewoon dingen die mensen nodig hebben. Gewoon levensmiddelen worden heel vaak bezorgd op plekken die minder bewoond zijn door de post. En als dat dan weg gaat vallen, die jongens hebben het zwaarst. Want daar is ook een ander berekeningplan ingevoerd. En dat het idee is van, als je heel erg hard loopt, dan doe je er minder tijd over, maar word je wel doorbetaald en verdien je dus eigenlijk meer. Of ja, dan kan je er misschien een tweede baan bij nemen. Maar heel vaak blijkt nu dat door de groei in de pakketbezorging, door dingen van Amazon en eBay en zo, dat ze heel veel meer werk hebben. En dat bij bepaalde dat ze veel meer van de route moeten afwijken, van de berekening moeten afwijken. En dus heel veel meer overuren maken die niet betaald worden. Ja, en dat trekt natuurlijk geen mensen aan. En je ziet dus echt in landelijke gebieden dat het steeds moeilijker wordt om postbezorgers te krijgen. En er moet gewoon eigenlijk naar die jongens moet gewoon meer geld gaan. Ja, want zit dat ook niet dan in dat plan verwerkt van Delivering for America? Nee, die nieuwe berekening op hoe ze meer geld kunnen verdienen door minder werk te doen, komt uit Delivering for America. Mm. Dus, okay. En daar zijn ze dus niet tevreden over. En de vakbonden van de post, zeker in dat soort gebieden, er is echt een rural vakbond voor de postbodes die echt in het plattelandsgebied werken. En die is wel bezig om die probeert toch te lobbyen om dat te veranderen. Maar op dit moment, dit werkt niet voor ze. Nee, dat kan ik me wel eens bij voorstellen. Ik hoor hier ook heel veel verhalen over dat van Amazon-bezorgers die zoveel moeten afleveren in een hele korte tijd, dat ze ook die pakketten gewoon maar neergooien. En ze moeten wel. En doorrezen. Ja, precies. En dat zie je op dat platteland veel minder, veel meer. En hier is dat. Wat gaat hier meestal wel goed? Ik heb niet echt problemen met de post. Het is wel vreemd dat als ik een kaartje stuur, dan is die soms in 5 dagen is die er al in Nederland. Maar terug duurt het 2 weken. En dan denk ik ook van waar zit dan die disconnect op een een of andere manier? Ja, dat zul je nooit weten. Dat dan. Is wel vreemd. Nee, precies, precies. Hoe proberen ze nu dit probleem op te lossen? Er zijn nu minder postbodes. Hoe willen ze dat toch weer aantrekkelijker gaan maken? Met banenmarkten en dergelijke. Ze doen wel hun best. Ze organiseren wel allerlei toch dingen om waar mensen naartoe kunnen komen. En om toch te laten zien van het is best aantrekkelijk om voor de post te werken. En het is in principe ook wel een goede baan. Maar zoals ik zei, afhankelijk van waar je werkt. Want het is nog steeds een ambtenarenbaan. Je bent eigenlijk altijd wel verzekerd van betaling. Je hebt een goed pensioen en dergelijke. Je hoeft niet door te werken totdat je 88 bent. Er zitten echt wel voordelen aan die baan. Maar ja, als de veranderingen die doorgevoerd worden je te helpen, maar het echt moeilijker maken om gewoon een normaal bestaan te kunnen leven zonder dat je 70 uur per week werkt. Want de jongens moeten wel aan hun werk doen. En vaak is het ook dat ze geen vervanging hebben op dat soort plattelandsgebieden. En dat ze dus gewoon 6-7 dagen in de week echt moeten werken. Want de post moet toch gedaan worden. En als je dat in stand houdt, dan een banenmarkt gaat volgens mij dan niet echt helpen. Ja, ik zou hier best postbode willen worden. Lekker in mijn korte broek, een beetje langs de huizen lopen. Ik zie die gasten en denk, echt een lekker baantje. Maar ik zou er ook niet aan moeten denken om met een autootje 100 kilometer per dag te moeten afleggen om 5 huizen te bezorgen. Nee, volgens mij is dat echt best wel zwaar. Laten we zeggen, justice for all the postmen. Hopen dat weer beter gaat worden in de toekomst. Dat er toch weer mensen zich aangetrokken voelen om dit ook te gaan doen. Dat gaan we allemaal horen of dat ook gaat lukken. Voor nu wil ik hem... Ja, precies. Ik wil nu graag afsluiten met een liedje wat jij hebt uitgekozen voor dit onderwerp. Vertel. Ja, nou, het is eigenlijk niks bijzonders. Ik vond het wel leuk klinken, maar de naam is The Postal Service. En ik denk, nou, als er iets is wat we moeten draaien, als we het over The Postal Service hebben, dan is het toch de band The Postal Service. Zeker. Dit is The Postal Service met Such Great Height. En ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En wie weet is toch nog weer een andere ambitie voor jou weer naar boven gekomen, hè? Als postbode. Ja, misschien wel. Ik moet toch maar eens kijken of ik kan solliciteren. Of ze me natuurlijk ook net zoveel betalen als ik nu in de IT verdien. Dat wordt een uitdaging. Dat daar probleem een beetje ligt. Dankjewel, hè. Tot de volgende keer. Ja, ik spreek je later. Doei, doei. Doei. Speciaal om in het thema te blijven van de post, hoorde je hier Postal Services met Such Great Heights. Hey, wereld van Jubel, man. De wereld. De wereld van PNN Vara. Twee weken geleden hebben wij hier gehoord hoe onze correspondent Olivier Slebels terecht is gekomen in Kroatië. Hij ontdekte hoe jong dat land eigenlijk is en hoe Kroaten werken aan hun eigen cultuur. Dit alles dat kun je nu terugluisteren op de Radio 1-site. En in het tweede hoofdstuk neemt Olivier de politiek onder de loep. Dit is Olivier in Kroatenland, hoofdstuk 2. Als ik op vakantie ga, dan wil ik er niet uitzien als een toerist. Nee. Ik wil opgaan in de lokale cultuur. Een midweekje Parijs, ik loop op die Fashion Week. Snipperdag Volendam. Geef me die klompen! 4 maanden lang ben ik in Republika di Kroatia. Het begin van de Balkan. Een roerig gebied met landgrenzen die nog vaker veranderen dan mijn handtekening. Paradeer ik straks over de straat als een echte Kroaat? Of ontvlucht ik de regio met mijn staart tussen de benen? Dit is Olivier in Kroatenland. Hoofdstuk 2. Wie is hier eigenlijk de baas? Het belangrijkste is dat de Kroatische Democratische Unie voor de derde keer op rij de verkiezingen heeft gewonnen. Vorige week waren er hier in Kroatië verkiezingen voor het parlement. En ik, als politieke nerd, ben dan helemaal door het dolle heen. Zelfs vanuit Kroatië lees ik dus al het nieuws over de Nederlandse formatie. Spannend. Dus, als goede Kroaat die ik ben, of probeer te zijn, ben ik ook hier maar eens op jacht gegaan. Wat gebeurt hier in de politiek? Andrej Plenković, de huidige premier en de man die je hiervoor net hoorde, hij blijft het grootste. Met 61 van de 151 zetels. Ze hebben een zetel meer dan wij hebben. Zijn de Kroaten nou net zo gek op politiek als ik? Of moet ik, als toekomstige Kroaat, niet zo enthousiast zijn over stemmen? Ik onderzoek het bij een groep jonge Kroaten die Nederlands praten. Wacht, wat? Wordt het nog spannender zo met die microfoon? Ja, je hoort het goed. Ik mocht langskomen bij een groep Kroaten die hier in Zagreb Nederlands studeren. Iedereen tegen wie ik zeg eigenlijk, nou, ik ga met jullie praten, die zegt, waarom zou je Nederlands gaan studeren in Kroatië? Heeft iemand daar een antwoord op? Voor mij was het interesse in Germaanse taalkunde en zo. Specifiek in de Nederlandse taalkunde? Niet per se. Dus voor Nederlands heb ik per ongeluk gekozen. Samen vormen zij studentenclub Het Leeuwtje. En het begon eigenlijk met ons vier. Wanneer hebben we elkaar ontmoet? Sinterklaas, prima. Maar waarom die naam? We dachten zo, wat is typisch Nederlands en typisch Vlaams? En dat werd de leeuw. Maar goed, hoe denken deze jongeren over politiek? Morgen zijn de verkiezingen hier. Oh ja. Waarom zuchten jullie zo? In Kroatië hebben wij ontzettend veel corruptie en dat willen wij proberen om op te lossen morgen. Er is wantrouwen in de politiek. Maar waarom zijn al die Kroaten toch gaan stemmen vorige week? Ik loop hier langs een gigantische rij voor wat ik denk dat een stembureau is. De mensen die ik aanspreek in Zagreb willen maar één ding. People are raising up and trying to make some change. So it's time for bigger change. I guess the change for better. Maar wat moet er dan veranderen? Okay, when they said change, what they meant is... Ik stel aan u voor. Vyacheslav Raz. Een onderzoeker bij de Universiteit van Zagreb en politiek analist. Dealing with rising prices. Inflatie. Honderdduizenden Kroaten hebben het land verlaten naar de rest van Europa. En nu is hier een tekort aan arbeidskrachten. Er zijn torenhoge huizenprijzen. De economie is afhankelijk van toerisme en illegale immigratie. Het zijn allemaal problemen die Kroaten graag anders zien. Maar ze willen vooral minder... Generally they want to see less corruption. Corruptie. Daar is het weer. Het C-woord. Everyone knows that there is too much corruption in... Because we want to get rid of corruption. That's right. It is a perspective that you often hear in Croatia, that you know every politician is corrupt. Ja, er is sprake van corruptie. Maar zeker niet overal en zeker niet iedere politicus. En er wordt ook wat tegen gedaan. You know, a lot of ministers will, you know, end up basically in jail. In de media gaat het, terecht, veel over corruptie. Mensen raken daardoor een beetje verzadigd en zien politiek en corruptie op een duur hand in hand gaan. Meer dan het misschien in werkelijkheid is. There's so many of these corruption scandals. The average citizen cannot really follow that anymore. De Kroatisch-Democratische Unie heeft vorige week dus gewonnen. Maar helaas, een coalitie smeden lukt nog niet. Citizens are not used to long negotiations like in the Netherlands or like in Belgium. Okay, Belgium would be maybe the extreme case. Begrijp goed. In Kroatië zijn ze geen lange formatie gewend. Already now in Croatian media people are talking about what if we need new elections? Nieuwe verkiezingen? Na een week? Ik word helemaal bijgepraat over de huidige Kroatische politieke soap die zich afspeelt. En het heeft echt alles. Een machtsstrijd tussen president en premier, rechters die vervangen gaan worden en als mes op de keel nog 3 verkiezingen binnen een jaar. Maar dit is natuurlijk geen serie, dit is Kroatenland, de echte wereld. En die Kroatische democratie die heeft zich de afgelopen 30 jaar veel ontwikkeld en is nog steeds aan het veranderen. Goed. En dan gaan we het voor ons Nederlanders een beetje invoelbaar maken. And actually drew a comparison between Rutte and Plenković. Heerlijk. Een vergelijking tussen Rutte en de huidige Kroatische premier. Beide zijn al superlang aan de macht door links en rechtsom coalities te smeden. Zo, om even tot rust te komen ga ik terug naar de leeuwtjes. Zij hadden namelijk nog een tip voor mij. Sommige partijen hebben grote invloed op TikTok, Instagram en zo enzovoort. En zo ga ik de Kroatische sociale media op. En dan kom je automatisch bij... I am Nina Skocak. I am a Croatian influencer or TikToker and I work for the European Commission. Een Kroatisch politiek influencer. Met maar liefst 37.000 volgers op Instagram. Kijk, ik heb er nog geen 1000. En je kan mij gewoon volgen, hè? Olivier Slebels op Instagram. Goed. Nina zat op de avond van de verkiezingen, zelfs bij RTL Kroatië. Ja, dat bestaat. Om de uitslag te duiden. Pozdraviti Ninu Skocak, influencericu. Wij spreken af in een café. We're collecting signatures here usually. You can have a coffee or something. They have like almond milk and like... Sorry, een hip café waar Nina handtekeningen verzamelt. Zij wil namelijk als onafhankelijke partij meedoen met de verkiezingen voor het Europese parlement. Nina is een kleurrijke verschijning. Scrollend over haar Instagram zie ik rode jasjes, blauwe mantelpakken, hoedjes en allerlei brillen. Well, actually, I always say that my social media tracks my life flow and what do I do in my life. So that is including fashion, mode, reizen, koken en politiek. Because I am a political scientist by profession and I work in Brussels. Lange tijd heeft ze zich geërgerd aan het gebrek aan jonge mensen in de politiek. In the European Parliament there are more members that are named Martin than people younger than 30 years old. En toen dacht ze, ik moet het zelf maar doen. Ze verzamelde 12 mensen voor haar Gen Z lijst. So basically I gathered 12 young people for an independent Gen Z list. Nu moet ze 5000 handtekeningen verzamelen op papier. En daarom trekt ze van café naar café. Toch iets meer werk dan ze van tevoren dacht. And honestly, if I knew that it's such a challenging process, I would not have the balls to do this initially. Het doel van Nina is jonge mensen politiek bewust te maken. En jonge vrouwen, zoals zij zelf, in de politiek te krijgen. En dat slaat wel aan. I receive like hundreds of messages from young people being super enthusiastic. Mochten de Kroatische stemmers haar een zetel toevertrouwen in het Europees Parlement, dan gaat zij zich hard maken voor jongeren, groen beleid, oplossingen voor de huizenmarkt en rechten van minderheden. Maar zoals we inmiddels weten, Kroaten zijn geen fan van politici. Pas goed op. Daar komt het C-woord weer. When you tell to people that you want to get into politics, they're like, no, are you corrupt? You're going to be corrupted. Are you in the mafia? Maar dit verhaal verdient het niet om in een negatieve spiraal terecht te komen. Want zoals ik al zei, Kroatië ontwikkelt zich rap. Bijvoorbeeld Nina, die heeft de afgelopen dagen haar doel ruimschoots gehaald. En ook mijn politieke analist ziet goede ontwikkelingen. Veel Kroaten zullen zeggen dat de afgelopen verkiezingen voornamelijk moddergooien waren. En dat is misschien ook wel waar, maar hij ziet in die plannen van partijen ook meerderheden ontstaan op juist die thema's waar mensen verandering willen zien. There are some new ideas coming up and any government will have to deal with them and we'll see some change. Ook gaat het over de toekomst en niet over wie wat fout deed in de verschillende oorlogen. Die blik op de toekomst komt ook door de opkomst van veel nieuwe partijen. Most parties really talked about the future. You know, they did not talk about the past. 62% van de Kroaten ging ditmaal stemmen. De vorige keer was dat slechts 46%. We had this higher turnout. Of course, this higher turnout would still be low in the Netherlands. Het is slechts 34 jaar geleden dat hier de eerste democratische verkiezingen waren. Tijdens mijn zoektocht kwam ik terecht op de Koningsdagreceptie hier in Kroatië. En daar ontmoette ik de Nederlandse ambassadeur. And then it's my great pleasure to now introduce our ambassador, Her Excellency Miss Charlotte van Baak. Charlotte van Baak. Precies de persoon die ik nodig heb. Kroatië is een jong land. Als je kijkt waar ze in de afgelopen 30 jaar vandaan gekomen zijn, van het uiteenvallen van Joegoslavië, verschrikkelijke Balkanoorlogen, en nu lid van de Europese Unie en de NAVO, dan hebben ze een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En daarmee zijn ze eigenlijk een mooi voorbeeld van hoeveel voortgang je kan boeken. In korte tijd. En natuurlijk heeft een jonge democratie ook bepaalde uitdagingen. En daar zijn ze niet uniek in. Als ambassadeur spreekt Charlotte ook over deze uitdagingen met de Kroaten. Het is belangrijk om van elkaar te leren. Het is een relatie tussen twee landen. En hoe gelijkwaardiger het is, hoe beter. Maar we proberen ook als goede vrienden eerlijk te zijn over de dingen waar we ons zorgen over maken. Of waar we het bijvoorbeeld anders zien. Die baan van Charlotte lijkt mij een lastig balanceerklusje. Goed, Kroatië is een jonge democratie in ontwikkeling met uitdagingen. En voor mij als politieke nerd wordt het hier de komende maanden ook spannend genoeg. Want wie hier nu echt precies de baas is, dat weten ze zelf ook nog even niet. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo van. Je hoorde hoofdstuk 2 van Olivier Inkelwaterland. Je kan ook de eerste aflevering terugluisteren via de NPO Radio 1 site. En dan is het nu tijd voor een verhaal uit Canada, want daar is iets heel bijzonders aan de gang. Dus Bas Bruse uit Canada, kom er maar in. Hoi Rosa, dit is Bas vanuit Canada. Ik beloofde eerder jullie op de hoogte te houden over het lot van een jong orka-kalfje dat al wekenlang opgesloten zat in een lagune aan de noordkust van Vancouver Island in British Columbia. De inheemse bevolking daar noemde het orka-vrouwtje lieftallig moedige kleine jager. Maar reddingspogingen door inheemse vissers om die kleine orka terug naar de zee te krijgen hadden tot dusverre geen succes. Maar er is goed nieuws. Gisternacht wist moedige kleine jager bij hoogwater over de zandbank te zwemmen die haar tot dusverre had verhinderd vanuit de lagune terug naar de zee te zwemmen. Het orka-kalfje was in de afgelopen weken in goede conditie gebleven en werd door de inheemse bevolking af en toe gevoerd met zeehondenvlees. Het was ook een ontzettende de slimme orka, want ze wist al wekenlang te ontsnappen aan de pogingen om haar te vangen of om haar naar de zee te drijven. En gelukkig is ze dus nu terug in de oceaan. Maar het avontuur van die kleine orka is daarmee nog niet ten einde. Haar moeder was helaas eerder in de lagune overleden. Het tweejarige kalfje kan alleen maar overleven wanneer ze snel aansluiting krijgt bij haar orka-familiegroep. Orka's kunnen op heel grote afstanden met elkaar communiceren. En de meeste familiegroepen hebben een eigen dialect. Ze kunnen elkaar dus herkennen. En er is hoop dat de kleine orka binnenkort met haar familie herenigd kan worden. De lokale inheemse bevolking houdt ondertussen een oogje in het zeil. Hopelijk binnenkort meer goed nieuws. Hey, nog een goede uitzending en graag tot de volgende keer. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Prachtige muziek van Buena Vista Social Club met Dos Gardenias. En daarmee ben ik ook aan het einde gekomen van De Wereld van Binnenvara van zondag 28 april. Ik hoop dat je de biertjes hebt kunnen laten zakken, de oranje tompoezen, dat je maag weer een beetje oké is om zo meteen lekker verder te gaan luisteren. Want zo meteen hoor je hier De Nacht is Zwart. Ik ben er volgende week weer met een gloednieuwe uitzending van De Wereld van Binnenvara. Ik wens je een hele fijne nacht en slaap lekker. En geniet morgen van een mooie zondag. Tot de volgende keer. NPO Radio.